دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. اسم موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ پڑھوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا, فالتو جملوں غیر ضروری لفظوں سے بچوں گا, قہقہ لگانے لگوانے سے اجتناب کروں گا. اللہ کی رضا پانے کے لیے سوالات کے جوابات دوں گا, نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے مدنی کام خصوصاً مدنی قافلہ, مدنی انعام اور بالخصوص یوم قفل مدینہ کی ترغیب دوں گا. کوئی کسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا, خود بھی درود شریف پڑھوں گا, درود پاک پڑھنے کی دعوت دوں گا, غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اللہ کی رحمت کے مطابق ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, صحابہ تابعین, تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, مفسرین, محدثین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت پار, ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ, امام غزالی, اعلی حضرت, صدر شریعت, صدر الافاضل قطب مدینہ, مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, خصوصا جو اسلامی بھائی بارہ دن تک مسلسل فیضان اعلی حضرت, فیضان میلاد میں کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ شرکت کرے اور سنے, اور بالخصوص دس گیارہ بارہ ربیع الاول شریف کو تین روزہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول, رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير آمین, بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ جشن ولادت کی دھومیں, آپ کو معلوم ہے اس وقت میرے سر پر کیا ہے, امام کے اوپر. اب ہمیں ابھی کل سے میں غور کر رہا ہوں کہ کوئی کیمرہ ایسا اوپر سے نیچے کوئی لا کر دکھاتا تو کوئی سمجھ پڑتی, لیکن کچھ لگتا ہے کہ دکھائیں بابا, ہمارا ایک ہی کیمرہ ہے لاچاری, نہیں وہ آہستہ سے اوپر سے نیچے آ سکے گا شاید, اس میں اتنی تربیت نہیں نا, پھر آگے پیچھے ہو گیا نا, ہم دو ہی تو آپ کو پتا ہے لگے رہتے ہیں, آپ نیٹ کا مسئلہ ہے کہ یہ اڑی گھر جاتا ہے تو اور آسمائش ہو جاتی ہے. ناظرین بےچارے, حاضرین تو خیر بےچارے, آپ کے پاس والے تو کہیں نہیں جاتے, میں امید کرتا ہوں ناظرین کی یادی رہتی ہے. دکھا دیا بابا, دکھا دیا, دکھا دیا, سبحان اللہ الحمدللہ. یہ بغیر چہرے کے تین کبوتر ہیں. ان کے چہرے چھپانے کا میں نے کہا تھا, یہ آپ کے باب المدینہ سے ہم نے بہت ارجنٹ میں پینا فلیکس بنوایا تھا کہ جشن ولادت میں اس کو لگائیں گے. ماشاءاللہ. اور کعبے پر ایک جھنڈا بھی لگوایا ہے, اور کیونکہ جھنڈے کا رنگ سبز تو تھا نہیں جشن ولادت, یعنی کہ جو بی بی آمینہ کے اور جو جھنڈے کی جو روایت ہے اسے سبز رنگ کا تذکرہ نہیں ہے, تو کعبے شریف پر سبز رنگ میں نے کہا نہ لگایا جائے جھنڈے کو. پھر جھنڈے کا کوئی رنگ نہیں رکھا, نور میں ڈوبا ہوا جھنڈا بنایا ہے, کناریاں دکھا دیے, مگر وہ یار بس اب ہمارا تجربہ نہیں ہے نا, ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹر یا کوئی پروڈیوسر اور اس طرح کے لوگ تو نہیں, ہم جیسے بھی آپ کے سامنے تو سچکا جو سچکا پڑا وہ کر لیا ہم نے. مدینہ مدینہ ہو گیا بابا ماشاءاللہ. باغ و باہر میں باہر کا سما ہو, گلاب کے پھول ہو, بی بی آمینہ کا گھر ہو, کعبہ شریف کی چھت میں جھنڈا ہو, یہ سب ترتیب کر لی, کچھ اور جھنڈے بنوا لیے. یہ سب تعظیم مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جتنا کریں اتنا کم ہے. ماشاءاللہ بابا, شکر کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا, جان حسن تم پہ فدا ہو. اب تو خوشیوں کے دن آنے والے ہیں حبیب صلی اللہ تعالی. ماشاءاللہ ماہ ربیع النور پانے میں کامیاب ہو گئے بابا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کرے احترام بھی نصیب ہو جائے اور اخلاص مل جائے. اخلاص کہیں اگر مول ملتا ہو تو کوئی دکان بتا دیں آپ, اخلاص مل جائے. بعض اوقات سے جعلی مسئلے ہوتے ہیں اور گلے پڑ جاتی ہیں کہ بس خدا کی پناہ, تو بندہ دل کو منا لیتا ہے کہ یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں, یہ بھی حکمت ہے, وہ بھی حکمت ہے, اور سب سے بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ مجھے مدنی چینل پر نظر آنا چاہیے اسکرین پر اور نمایاں نظر آؤں, تو آگے بھاگنے کو جی چاہتا ہے, آگے بیٹھ جاؤں تاکہ میں بار بار مدنی چینل پر اسکرین پر نظر آتا رہوں. یہ بس ہمارا ہرس, ہماری اللہ کرے یہ ختم ہو جائے, ہم عاجز بندے بن جائیں. آمین. اپا یہ بار بار آپ یہ اخلاص کی بات کرتے ہیں, پھر کہتے بھی ہیں کہ مول مل جائے, اب یہ ملتا کہاں ہے یہ بچے تو بتا دیں. ظاہر ہے کہ اب وہ بغیر اخلاص کے قبولیت کیسے ہوگی؟ آپ کا ایک بیان ہے اخلاص قبولیت کی چابی ہے. بہت پرانا بیان ہے جی ہاں, حیدرآباد میں زمزم نگر میں کیا تھا, اللہ نصیب کر دے بس یار. اب عاشقہ نے میلاد پوری کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا مطلب اس کے جشن کی تیاری ہو سکے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم سوالات لیں گے, لیکن اب آپ نے اخلاص اور احترام یہ دو موضوع لیے آپ نے, احترام بھی نصیب ہو اور اخلاص بھی نصیب ہو جائے. آمین. اور کتنے دونوں اہم ترین موضوع ہیں. بے شک ہمارے یہاں بس زیادہ تر دکھاوے کا ہی ذہن ہوتا ہے, رجحان ہوتا ہے کہ بس وہ لوگ دیکھیں کہ میں کیسا لگتا ہوں, یا سجاوٹ بھی ہے تو لوگ دیکھیں کہ کیسی سجاوٹ ہے, اگر کوئی تعریف نہ کرے تو یار مزہ نہیں آتا, تو بس لوگ تعریف کریں کہ آپ نے ماشاء اللہ کیا سجایا ہے, کیا سجاوٹ کی ہے, اس نے جھنڈے لگا دیے, اتنی لڑیاں اور اتنے کمکمے اور بلب آپ نے لگا دیے اپنے گھر پہ, تو کوئی دیکھے اس کے مطلب کہ فوٹو آئیں کہ تصویریں آئیں, لوگ واہ واہ کریں, مثال دیں, یہ بڑا جی چاہتا ہے. تو وہ کیا کرے, اب ایک جگہ ہم نے سجائی ہے تو ہم جی نہیں چاہے گا یار, لوگ بولے کہ یار وہاں یار کیا سجایا ہے. ایک مسجد سجائی کسی نے, کمیٹی نے مسجد سجائی, ایک مسجد کی کمیٹی ہے جس نے جشن ولادت کی خوشیوں کے لیے مسجد سجائی نا, اور مطلب گنبد بھی اس نے بنایا ہوا ہے اور اتنی خوبصورت مسجد سجائی ہے, اب وہ مطلب اس کو نہیں لگے گا کہ یار اتنی اچھی مسجد سجائی ہے تو کوئی بولے گا تو صحیح نا یار ماشاء اللہ واہ یار کیا مسجد سجائی ہے. تو یہ نا مسجد کی تعریف نہیں ہے نا, یہ مسجد کی تعریف نہیں ہے نا, سجانے والوں کی تعریف ہے, گوپی ہے. صرف مسجد کی تعریف ہو تو جتنی کی جائے کم ہے, اس کی تعریف نہیں ہوتی. خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے تو وہی بنانے والے کی تعریف, میں خوبصورت مسجد بنانے والے جیسے کہ یار ماشاءاللہ کیسا آرکیٹیکچر کون سا ہے کیسی خوبصورت بنائی ہے اس کو پتا چلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ خون بڑھ جائے گا کہ یہ تعریف مسجد کی نہیں ہے بندے کی ہے نا اصل میں تو پھول تو وہ رہا ہے نا تو اللہ کا گھر ہے تعریف ہی تعریف ہے اس کی جیسی بھی بنی ہو کیونکہ مسجد اللہ کے گھر کو اس ظاہری زیب و زینت کی حاجت نہیں ہے نا مسجد کی اصل رونق تو نمازی ہے جو نہ رہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا تو اصل رونق مسجدوں کی یہ تھی جو نہ رہی اب وہ ظاہری زیبائش خیر یہ بھی فی زمانہ جب تک کوئی مانے شرعی نہ ہو جائز ہے لیکن فی زمانہ اس لیے کہ وہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی اب اجازت ہے اس کی وجوہات ہیں کہ پہلے کے لوگ مطلب بہت کہنے کا اللہ والے لوگ ہوتے تھے نیک ہوتے تھے وہ ظاہری زیبائش پر نہیں مرتے تھے ہم لوگ بس ظاہری رونقتے ہیں ظاہری زیبائش ہم کو چاہیے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پہلے تو مسجد بہت سادہ رکھی جاتی تھی بہت زیادہ سادہ پھر یہ کہ اب مسلمانوں کو بھی کچھ ترقی ہوئی تو مسلمانوں کے گھر بھی اچھے بننے لگے غیر مسلموں کے گھر بھی اچھے پھر اللہ کا گھر بالکل اس طرح کا تو یوں علماء نے اجازت دی کہ اب اللہ کا گھر بھی شاندار بناؤ مسجد بھی شاندار بناؤ تو الحمدللہ مسجد ہے شاندار بنائی جاتی ہیں نہیں بھی بنائی جاتی بہت ساری مسجدیں سادہ بھی ہوتی ہیں لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی یہ شاندار بنائے گا تو ثواب کمائے گا لیکن یہ کہ اس لیے بنائے گا شاندار کہ بنانے والے کی تعریف ہو کہ یار کیا خرچہ کیا بڑا دلیر آدمی ہے ہوئے ہوئے آئیڈیا کیسی ہے اس کی یہ بھی نقش لگایا وہ بھی نقش اس نے بنایا اور یہ مینارہ کیسا بنایا بالکل یعنی کہ مسجد نبوی کی کاپی کی اس نے تو یہ کیا پھول رہا ہے بس یار اب یہ کہ اللہ کے لیے ہوا کہ نہیں ہوا یہ خود غور کر لینا پھول رہا ہے تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مدنی پھول سمجھ میں آ جائے نا ہم سب کی سمجھ میں تو آتا ہے لیکن بس ہمارے دل میں اتر جائے اترا نہیں ہے یہ اتر جائے اس مدنی پھول کا لبے لبا یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ بندہ مخلص کب ہوتا ہے تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ اپنے عمل کے تعلق سے اس کی خواہش نہ ہو کہ کوئی اس کو اچھا کہے اور کوئی اچھا کہے تو اس کو خوشی نہ ہو یہ مفہوم ہے ان کے ارشاد کا اب آپ بتائیے کہ اس میں ہم تو وکٹ اڑی جاتی ہے نا غالب اکثریت کی وکٹ اڑ جاتی ہے اغلب بلکہ کوئی غاروں میں چھپا ہوا ہوگا یا مزاروں میں مزے لے رہا ہو باقی اب دنیا میں ہم تو اپنے کہیں گے اس کا مطلب سو فیصدی سب ایسے نہیں ہے کہ حوصلہ افزائی کے نام پر اپنی واہ واہ چاہتے ہوں اب آ کر بولیں گے کہ میں قافلے میں سفر کے لیے جا رہا ہوں پھر ٹھوکے نہ میرے واہ بھائی اچھا 12 دن کے لیے 30 دن کے لیے 12 ماہ کے لیے اس کو پگار مل گیا اس کا 12 ماہ وصول ہو گئے اس کے تو تعریف کر دی فلاں نے نگرا نے شوگر نے پھر ٹھوک دی بھائی نہ تحفہ بھی دے دیا 12 ماہ والا ماشاء اللہ اس کا بیچارے گا ملے گا کیا اس پہ تو آپ نے مسکے کی بالٹی اونڈیل دی یہ تو نہا کے خوش ہوتا ہوا جھومتا ہوا 12 ماہ کے لیے نکل گیا اب اتنی تربیت تو ہے نہیں کہ اچھی نیتیں بنا سکے تو کیا ہوگا یہ کہ چوٹ کرنے کے لیے 3 دن کے لیے قافلے میں سفر آئے گا تو ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے بولے گا گیا میں قافلے میں گیا تھا میں قافلے میں گیا تھا پکنک کے لیے جائے گا تو نہیں بولے گا پیسے کمانے کے لیے جائے گا تو نہیں بولے گا پہلے 2 سال کے لیے جا رہا ہوں تو اس میں نمبر نہیں بنائے گا اس میں نمبر بنائے گا یہ واہ واہ چاہے گا تعریف چاہے گا کہ میری پیٹ ٹھوکی جائے میری تعریف کی جائے یا میں نے اتنے درس دیے نہیں بعض اوقات کہیں کوئی خصوصیت ہوتی ہے تو 20 درس دیے نا 50 درس دیے نا 63 درس دیے نا ڈنکا بجتا ہے اجتماع میں اعلان ہوتا ہے مبارکبادیاں ملتی ہیں واٹ از دس یہ کیا ہے حسن اخلاق یہ اخلاص کہاں ہے اخلاص کی ایک تعریف تو بزرگوں نے ایسی کی ہے کہ مطلب وہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے. جس طرح اپنے گناہ کو چھپاتا ہے, اخلاص وہ ہے کہ جس طرح اپنے گناہ کو چھپاتا ہے اسی طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. اب ہے کلاس ہے اپنا, گناہ تو ہم چھپائیں گے کہ یار لوگ وہ مان مان ہاتھ چومنا شروع کیا لوگوں نے, ابھی پتا چلے گا تو وہ تو تھکنا شروع کر دیں گے. تو گناہ تو آدمی چھپاتا ہے, گناہ چھپانا چاہیے, شرم بھی یہی حکم ہے, لیکن ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہماری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی, قوم احترام کرنا چھوڑ دے گی, نظرانے میرے بند ہو جائیں گے, میری اگر پول کھل جائے گی تو میں تو اس لیے ڈرتا ہوں. گناہ دوسرے پر ظاہر کرنا گناہ ہے, اس لیے ڈروں تب بات بنے نا کہ گناہ کا اظہار گناہ ہے, میں گناہ چھپاؤں اپنا. پر نیت یہ بنے تب, ورنہ نیت یہ بنتی کہ میری عقیدت لوگوں کے دلوں میں کم ہو جائے گی, میرا پردہ اٹھ جائے گا. تو پھر جس طرح گناہ کو چھپاتا ہے اس طرح نیکیوں کو چھپائیے اخلاص بعض بزرگوں کے نزدیک. اب اس میں نیکیوں کو چھپانا یہ جذبہ کہاں سے رہا ہے؟ چلو فرض نماز ہے وہ تو مسجد میں جا کے پڑھنی ہے, بعض نیکیاں ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے, حج کا اظہار ہوگا. لیکن ایک حج کا اظہار ہوگا جب حج ٹھیک ہے لوگوں نے دیکھا حج پہ جا رہا ہے, جن کو ضروری ہے بتانا کہ نہیں بتائیں گے تو دل میں ملال پیدا ہوگا. جیسے اگر قریبی رشتہ داروں کو نہیں بتاتا کوئی حج پہ جا رہا ہے تو ان کو ناراضی ہوتی ہے, قریبی دوستوں کو نہیں بتاتا تو بعض اوقات ناراضی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں غور کر لے کہ مسلمانوں کے دل میں ناراضی بھی پیدا نہ ہو, تو ایسوں کو بتا دے. باقی یہ ڈھول پہننا اور یہ سب ڈنکے بجانا اس میں پتہ نہیں کیا نیتیں ہوتی ہوں گی, ہر ایک کو بولتے پھرنا میں حج پہ جا رہا ہوں آئندہ سال حج پہ جاؤں گا, میرا آئندہ سال میری نیت حج پہ جاؤں گا, یہ ابھی سے بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اپنے اوپر غور کرے میں عمرے پہ جاؤں گا, دو دو سال پہلے بول دیتے ہوں گے فلا سن میں عمرے پر ترکیب ہے. ہاں اگر کسی کو دعا کے لیے بول رہا ہے وہ واقعی ایسا ہے کہ جس کے لیے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں اور اس کو کہا تو یہ سمجھ میں آتا ہے, اور خاما کا ایک مطلب چھٹے بوٹے ڈپ ٹو ڈیٹ یا ویسے ہی اپنے ایسے ہی مطلب خالی خاما کا بول دیا اس کو پھر بولا دعا کرنا. پہلے جب بولنا شروع کیا تب نیت نہیں تھی کہ میں اس کو دعا کرواؤں گا. اس طرح ہر ایک سے لوگ دعا کرواتے نہیں ہے نا, جن سے دعا کرواتے اور اس نیت سے بولا کہ میں دعا کرواؤں گا تب بھی سمجھ میں آتا ہے. خاما کا بولنا ایک ایک کو ہاتھ پکڑ کے بولتے ہیں نا, ذرا کوئی عمل کر لیا اچھا تو بولتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی انکساری کرتے ہوئے ہم کو بڑا اچھا سبق دیا, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. بعض بزرگوں کے تو یہاں تک پڑھے میں نے اقبال کہ جب ان کا کوئی عمل ڈکلیئر ہو جاتا تھا لوگوں کو پتا چل جاتا تھا تو وہ اس کو اپنے طور پر مائنس کر دیتے تھے کہ یہ جیسے میں نے عمل کیا ہی نہیں ہے تو لوگوں کو پتا چل گیا. یہ ان کی مطلب عاجزیاں انکساریاں اور ان میں بھی گہرائی ہے. اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو یہ جرم نہیں ہے, بعض صورتوں میں یہ انعام ہے کہ بندہ جب مخلص ہوتا ہے اور ریا سے بچنے کے لیے ایک دم سب سے چھپ کر عبادت کرتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے اور اس کو شہرت مل جاتی ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ بھی خبردار کر دوں کہ یہ بھی ارشادات ملتے ہیں صحابہ کرام کے اس طرح کے کہ جو بندہ چھپ کر نافرمانیاں کرتا ہے سب کے سامنے تو نیک بنے گا نا, جو چھپ کر گناہ کرتا ہے نافرمانیاں کرتا ہے فطری طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت بٹھا دی جاتی ہے اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. تو ہیں مطلب بڑے معاملات پیچیدہ ہیں, تو اصل مقصود بس اللہ کی رضا ہو, یعنی کامل اخلاص ہی ہے کہ نہ جنت کی طلب میں عمل کرے نہ دوزخ سے ڈر کر کرے, صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے. اب یہ مطلب اخلاص کی معراج ہمیں کیسے نصیب ہو, نہ یہ بھیڑ بھاڑ میں مل سکتی ہے, نہ یہ اسکرین پہ مل سکتی ہے, نہ یہ جس کے پیچھے لوگ عقیدت کی وجہ سے ہاتھ بند کر چلتے ہوں اس کو تو نصیب ہونا بہت مشکل ترین ترین الترین الترین ہے, جس کا لوگ احترام کرتے ہوں, ہاتھ پاؤں چومتے ہوں اور منتیں کرتے ہوں, ہاتھ جوڑتے ہوں, دعاؤں کے لیے درخواستیں کرتے ہوں, اس کو بہت مشکل ہے کہ وہ اس کو پا سکے. بس یہ تو کوئی آدمی گمنام ہو, لوگ جس کا بھاؤ نہ پوچھتے ہوں, نو لفٹ کرتے ہوں, تو وہ مخلص تو وہ کوئی منزل پا لے وہ اپنی جگہ پر ہے, ورنہ جس کی عزت شہرت القاب ملتے ہوں طرح طرح کے, آمد پر سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہوں, نعرے لگاتے ہوں اور وہ اعلیٰ مسند پر بٹھاتے ہوں, اس کو مل سکتا ہے لیکن یعنی بہت دشوار ہے. جب اس کا ایسا دل مر جائے, نفس مر جائے, ایسا مر جائے, ایسا مر جائے کہ جیسے دودھ پیتا بچہ, کہ دودھ پیتے بچے کو چاہے مطلب 112 آدمی گود میں لے, چومے چاٹے ہیں اور اس کو کھلائے ہو, کندھے پہ اٹھائے, یہ اگر ہنس رہا تو ہنس رہا ہے, رو رہا تو رو رہا ہے, اس کو پتا ہی نہیں, اس کے فضائل پر مطلب لاکھوں قصیدے کو لکھ ڈالے دودھ پیتے بچے کو, اور اس کو طرح طرح کے القاب دے, پپو بولے, گڈو بولے, میرا لال, میرا پیارا, میرا چہیتا, میرا چاند, یہ کچھ بھی بولے اس کو کیا پتا, تو اس کی تعریف اس کو پتا نہیں, اس کو برا بلا بولے کہ تو کالا کلوٹا ہے, بد شکل ہے, بد صورت ہے, گندا ہے, اور دودھ پیتا بچہ ہنس رہا تو ہنس رہا ہے. تو جب بندے کا دل ایسا ہو جائے نا کہ مدح و ذم اس کے لیے یکساں ہو جائے, تعریف سے پھولے نہیں اور اس کی مذمت کی جائے تو اس کو برا نہ لگتا ہو, ایسا بالکل یعنی اس کا نفس مٹ جائے نا, تو پھر لوگ ٹھیک اس کے پیچھے ہاتھ باندھے یا کچھ جو بھی کریں اس کو پتا نہیں چلے گا. لیکن یہ منزل غوث پاک جیسوں کو مل جائے, بڑے بڑے اکابر اولیاء, اکابر اولیاء گزرے ان کو مل جائے وہ الگ بات ہے, ہم جیسا مطلب یہ ہے کہ اس کو پالے اس کا چانس بہت کم کم کم کم کم کم کم. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد بخش تیرے واسطے ہو میرا عمل بس تیرے واسطے ہو, کر خدا ایسا عطا ایسا عطا الہی. آمین اللہم بخش دے مجھ کو الہی بہر بلا تم نبی, بخش دے مجھ کو الہی بہر بلا تم نبی, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. اگرچہ باپا اس موضوع پر بہت سارے سوالات اور سیکھنے کے حوالے سے مدنی پھولوں کی طرف توجہ جا رہی ہے, لیکن مجھے یاد آ رہے ہیں میرے ناظرین کی وہ ریکارڈڈ کالز جو مدنی مذاکرے کے لیے انہوں نے ریکارڈ کروائی ہوں گی, اور اس سے پہلے بابا کہ ہم اپنے ناظرین کی کالز لیں, ماشاءاللہ یہاں بھی بہت سارے اسلامی بھائی جمع ہیں. ہمارے مدنی چینل کی جو اوبی وین ہے وہ اماد بھائی کہاں کہاں پہنچی ہے؟ بیلا پاک برکاتی کابینہ بلوچستان. جی یہ بابا حاضر, مرحبا ماشاءاللہ. اور قصور پاک سیوتی کابینہ ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ. یہ تو پاپا او بی وین ہے اور نیٹ کے ذریعے اس وقت جے پور ہند سابری کابینہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. بنگلہ دیش ماشاء اللہ. جے پور ہند اجمیری کابینہ مرحبا. تو یہ السلام علیکم. مختلف مقامات پر اس وقت ہم جمع ہیں اور آج ہمارے یہاں ماہ ربیع النور شریف کی چاند رات ہے. آئیے اس کی برکتیں مزید سمیٹتے ہوئے توبہ بھی کرتے ہیں اور امیر سنت کے ذریعے غوث اعظم کے مرید بھی بنتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروائیں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں داخل بھی کروا دیں. جو اسلام بھائی کسی کے مرید نہیں ہیں وہ جلدی جلدی امیر سنت کے مرید بھی بن جائیں, اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ بیعت برکت لے لیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے سلسلے کا بھی فیضان ملے تو آپ جب امیر سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, اس سے آپ کے جو جامع شرائط پیر آپ کے پیر صاحب رہیں گے امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. ممرا ہند زیائی کابینہ والے بھی امیر اہل سنت کے جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی جس وقت نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاء اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی والدین جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ علم ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نوید رضا تاری ہے, باب المدینہ کراچی نارتھ مزاواد سے میرا تعلق. پیارے باپا کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ آپ نے اپنے رسالے صبح بہارہ کے صفحہ نمبر 2 پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان کیے, تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے کہ شاہ ایران کسرا کے محل پر جو زلزلہ آیا تھا اور 14 کنگرے گر گئے, اس سے کیا مراد ہے؟ اور دریائے ساوا خشک ہو گیا, اس سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کسرا کا محل جو تھا, کسرا یہ ایران کے بادشاہوں کو بولتے ہیں, پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے جیسے فرعون, تو فرعون ایک ہی نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا مشہور وہی ہے, لیکن یہ ایک فیملی تھی, فرعون فیملی یوں سمجھ لو. تو اس طرح یہ ایران کے بادشاہ کو کسرا بولتے تھے. تو اس کا جو محل تھا اس میں درار پڑ گئی تھی, تو عراق شریف اور یہ ایران اور پہلے غالباً یہ سب ایک ہوتے تھے. جس محل میں یہ درار پڑی تھی نا, یہ بغداد شریف سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے. ہم نے وہ محل دیکھا ہے جب ہمارا قافلہ گیا تھا وہاں, تو اس میں وہ ابھی تک اس میں کھڑا ہوا تھا اور اس میں وہ درار, یعنی کہ کیا بولتے ہیں اس کو, بال پڑ جاتا نا, فریکچر جیسے ہڈی میں پڑ جاتا ہے, ٹریک ہو گیا, کریک. ہاں, وہ کریک کھڑی ہوئی عمارت اس وقت تو کھڑی ہوئی تھی. یہ بتاتے تھے کہ یہ وہی محل ہے, خدا بہتر جانے. اچھا, اور کنگورے یہ وہ تاکتے بنی ہوئی ہوتی ہیں, اس میں کوئی چھوٹے سے مینار اور اس ٹائپ کی جو ہوتی ہے نا, یہ اس کو کنگورا بولتے ہیں. تو یہ کنگورے 14 گر گئے جب یہ زلزلہ آیا نا, تو ہلا یہ محل, تو درار پڑ گئی, شگاف پڑ گئے یا کریک ہو گیا یہ, اور اس کے جھٹکوں سے اس کے وہ جو چھوٹے چھوٹے مینارے نما یا محراب نما جو کنگورے بنے ہوئے تھے وہ گر پڑے. اور دریائے ساوا, یہ ساوا ایک دریا کا نام ہے. تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ سارا دریا جو تھا وہ سوکھ گیا. تو یہ سب اچانک اس طرح کے معاملات پیش ہوئے, اور یوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت, کہ یہ مطلب ہے کہ روایتیں ہیں کہ اس طرح ہوا تھا, وہ بت کعبے میں جو تھے وہ بھی اوندے گر گئے تھے, بلکہ وہ کعبے میں سجدہ کیا تھا باقاعدہ, یہ بھی روایتیں ہیں. غالباً کعبے نے سجدہ کیا تھا, وہ نا جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل اوندھے گرے, دب دبا آمد کا تا اہلا و سہلا مرحبا. جی, اس طرح کی ہو رہی ہے, بہت ساری علامتیں ظاہر ہوئی ہیں جس کا مختلف روایتوں میں تذکرہ ہے. اب سب چیزیں نظر نہیں آئیں ہر ایک کو, بعض چیزیں لوگوں نے دیکھی بعضوں نے نہیں دیکھی, اس طرح مطلب یہ کہ روایتیں ہیں. یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد. تیری آمد باپا آج شب پیر ہے, یوم کفل مدینہ بھی ہماری آج مجلس جو شامل ہے وہ مجلس مدنی انعامات ہے ماشاء اللہ. اور آپ مرحبا مرحبا مرحبا کی صدائیں لگائی جا رہے ہیں, اب اس سے سوال بھی آیا ہوا ہے. یوم کفل مدینہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک باپا. یوم کفل مدینہ تو شروع ہو گیا نا؟ جی باپا آج یوم کفل مدینہ شروع ہو چکا اور مجلس مدنی انعامات کا شعبہ جو ہے آج مدنی مذاکرے میں. ہاں غروب آفتاب سے آج شروع ہونی تھی وہ. جی جی جی باپا. یوم کفل مدینہ کی ترکیب تو یوم کفل مدینہ میں بازوں نے تو 12 دن کی بھی تو نیت کا اظہار کیا تھا. جی باپا جی باپا. تو وہ تو ان کی تو چاند رات سے لگ گیا ہوگا انشاءاللہ. مدنی انعامات والے ہو سکتا ہے پورے ربیع الاول شریف میں لگائیں, رہی ہے تو یوم کفل مدینہ والے آزمائی میں پڑ گئے. چلو 12 ہی دن کے صحیح. دیکھو نا ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑے. اب میں رات دن بڑ بڑ بڑ بڑ کرتا رہا ان کو لوگ یوم کفل مدینہ تو کہاں سے لوگ یوم کفل مدینہ منائیں گے. تو انشاءاللہ ہماری مجلس بھی لگائے گی ان کو 12 دن کا تو لگانا ہی چاہیے. درخواست ہے میری, ہو سکتا ہے ان کا اظہار بھی کرنے ہے. اور دیگر اسلامی بھائی بیلا والے بھی جو نظر آ رہے ہیں ان کو بھی لگانا چاہیے یوم کفل مدینہ کم از کم آج ابھی سے ہی لگا لیں اگر شروع سے نہیں لگایا تو, اور کل غروب آفتاب تک یوم کفل مدینہ رہے. اس میں یہ ہے کہ ضرورت کی باتیں تو کرنی ہوتی, اجازت ہے نیکی کی دعوت دیں گے, انفرادی کوشش کریں گے, بیانات کریں گے, درس دیں گے اور سلام کریں گے. سلام کرنا تو سنت ہے, اشارے سے سلام سے تو کام بھی نہیں چلے گا, ساتھ میں زبان سے بھی بولنا ہے. اور اسی طرح کوئی سلام کرے تو جواب دینا زبان سے واجب ہے اور اتنی آواز سے دینا کہ وہ سن لے. تو یہاں چپ چاپ یوں یوں کر دینا یہ سلام نہیں ہے. تو اس طرح یہ کہ جہاں جہاں شریعت نے حکم دیا وہاں تو بولیں گے اور افضل ہے وہ بھی بولیں گے. البتہ یہ کہ خاموشی کی عادت بنانے کے لیے ضرورت کی بات ہے جہاں جہاں ممکن ہو اور جو اپنا یہ ذہن رکھتے ہوں ان سے لکھ کر یا اشارے سے کر لی جائے, اور جو نہیں سمجھتے ان سے ٹھیک ہے زبان سے کر لی جائے, گھر والوں سے اگر نہیں ہو ترکیب تو زبان سے کر لی جائے. لیکن یہ فضول باتیں تو ہر وقت فضول ہے, چاہے مطلب آج کریں یا کل کریں, ربیع الاول میں کریں اس کے بعد کریں, فضول فضول ہے. گناہوں بھری باتیں تو گناہوں بھری باتیں, ان سے تو ہمیشہ بچنا ہوگا. تو ہے واجب, اس کا تو وہ آخری سانس تک کفل مدینہ لازم ہے. رہی فضول باتیں تو یہ جائز ہیں, لیکن در ہے فضول تو ان سے بچنا مناسب ہوتا ہے کہ ان کے نقصانات بہت ہیں. نیز یہ کہ فضول نیز فضول باتوں کی وجہ سے آدمی گناہوں میں جلدی پڑ جاتا ہے اور یہ اتنا شعور نہیں ہوتا کہ گناہ میں ہم پڑ گئے, یہ سمجھ نہیں آتی. علم نہیں ہے, حافظہ نہیں ہے, مطالعہ نہیں ہے, ذہن نہیں ہے. مطالعہ کرتے یاد نہیں رہتا, تو اس کے لیے علم ضروری ہے. پھر قفل مدینہ کے لیے بھی علم ضروری ہے. بغیر علم کے قفل مدینہ لگائے گا تو سلام کا جواب بھی نہیں دے گا, یوں یوں کرے گا. ایک بار مجھے کسی نے سلام کیا ہوگا تو میں نے کسی سے کہا کہ میرا بھی اس کو سلام کرو, اس کو وسوسہ گیا, اس نے مجھے پوچھا کہ آپ نے کس طرح سلام کہلوایا. تو میں نے کہا اس وقت میرے ٹائٹ کپڑے مدینہ لگا ہوا تھا, تو میں نے کہا میں نے زبان سے کہا تھا کہ سلام, میں نے زبان سے کہا تھا جیسے کہ سلام, انہیں لفظ سلام کا یوں اشارہ نہیں کیا تھا سلام, انہیں اس کو سلام کہہ دو. تو وہ مطمئن ہوا گیا, اور بولنے والا تھوڑا بہت فور بولتا ہر اس طرح میں ضرورت نہ کرے. تو اس طرح مطلب یہ کہ علم ہوگا تو آدمی بچے گا نا, ورنہ سلام میں بھی اشارے کرتا رہے گا, دوسروں کو سلام کہنا تو یوں یوں کر دے گا. تو یہ نہیں, سلام تو اللہ کا نام ہے, اللہ کا نام لیتے ہوئے کترائیں گے کیا؟ تو سلام واقعی اللہ کا نام ہے. تو وقت کہ سلام یہ کہ ہم السلام علیکم کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو, تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے اور وہ سلامت ہے, اس کو کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں, نہ ہوا نہ ہوگا. تمہارا لیے کہ وہ جہاں بولنا ضروری ہے وہ بھی علم ہونا چاہیے قفل مدینہ لگانے والے کو. جیسے میں نے ایک مثال دی سلام کی کہ سلام کرنا سنت ہے, اب اس سنت سے بچنا اور خاموش رہنا یہ کوئی قفل مدینہ نہیں, یہ تو قفل مدینہ کا مخالفت ہوئی. اسی طرح جواب دینا, یہ خالی اشارے جواب دے دیا تو یہ بھی قفل مدینہ کے خلاف ہوا, یہ ہم تو گناہ میں پڑا. بپا سی نے شرعی مسئلہ پوچھا ہے عالم اور مسئلہ بتانے کا آل ہے, اب وہ ٹال دیا کہ میں قفل مدینہ والا ہوں. تو یہ تو وہ محرومی کی بات ہے, بعض صورتوں میں کہ تمہارے علم کا حکم بھی لگ سکتا ہے اس پر کہ علم چھپایا اس نے, اور یہ گناہ ہے اور جہنم کی آگ کی وعید ہے اس کے لیے. تو اس نے یہ علم ہو, معلومات ہو کہ قفل مدینہ کہاں لگانا کہاں نہیں لگانا. ماں چلا رہی ہے چیخ رہی ہے آپ قفل مدینہ لگائے ہوئے, وہ ماں کا دل ٹوٹ ہی نہیں رہا, ماں کا دل اور جگر قیمہ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے, اتنی آپ کی وجہ سے پریشان ہے, اور وہ سب وہ شہزادے سامنے قفل مدینہ لگائے ہوئے ماں کو جواب ہی نہیں دے رہے کہ یہ تو حرام میں پڑ گیا کہ ماں کو ایزا دے رہا ہے, باپ کو ایزا دے رہا ہے, بھائی بہنوں کو ایزا دے رہا ہے, یا کسی مسلمان کو تشویش میں ڈالنا کے اشارے نہیں سمجھتے. تیری بھی بات سے گزارا نہیں ہے, رب وہ اس کو ایزا ہوگی, بدزن ہوگا, غیبت میں پڑے گا کہ یار یہ عجیب دعوت اسلام والے عجیب لوگ ہیں, یہ گونگے بن جاتے پیر کو, اچھی بات بھی نہیں کرتے ہم سے. ہم نے پوچھا اس کو ایک بات کام کی, اس نے میرے کو اشارہ کر دیا کہ تم بھی چپ ہو جاؤ, یوں کر دیا. یہ تو یہ قفل مدینہ تھوڑی ہے. قفل مدینہ وہ ہے جس میں کسی کا دل نہ دکھے, کوئی گناہ نہ ہو, قفل مدینہ میں کسی کو بیجا تشویش نہ ہو. آپس میں ایک دوسرے کی ترکیب ہے, وہ بھی قفل مدینہ کو سمجھتا ہے اور اس کو اشارہ کیا وہ نہیں سمجھا, دوبارہ اشارہ کیا, سہ بارہ اشارہ کیا, اس میں حرج نہیں. آپ نے لکھ کر دکھا اس کو پلے نہیں پڑا آپ نے مزید کھول کے لکھا, یہ حرج نہیں ہے کہ یہاں ایک مطلب ترکیب بنی ہوئی یا دل آزاری کی صورت نہیں, تشویش پریشانی اور بیزاری کی صورت نہیں ہے. لیکن جہاں بیزاری کی صورت ہو وہاں پھر وہ زبان سے بولنا ضروری ہے, جبکہ بولنے میں کوئی اور شرعی ممانعت کا پہلو نہ نکلتا ہو, ورنہ تو ہر وقت وہ تو چپ رہنا ہی ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو پھر چپ رہے, غیبت کرنی پڑ رہی ہے تو چپ رہے, بلکہ اگلے کو بھی غیبت سے روک دے اگر اس کی قوت رکھتا ہے تو, ورنہ ہو تو اٹھ جائے یا کوئی سی صورت کرے کہ بات چینج ہو جائے. تو غیبت تو کرتے ہیں, اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے, لکھ کر ہوتی ہے, اشاروں سے ہوتی ہے. تو یہ سب سے بچنا ہوگا کفل مدینہ میں. ہم اللہ کی رضا کے لیے کفل مدینہ لگاتے ہیں, کفل مدینہ کی ہماری نیت یہ ہے کہ ہم گناہوں بھری اور فضول باتوں سے بچنے کی عادت بنائیں, ہمارا یہ مقصد ہے جو کہ بہت آسان مقصد ہے, ہر مسلمان اس کو پسند کرے گا. اب کوئی کفل مدینہ لگانا نہیں جانتا, اپنی نادانی کی وجہ سے اس کے کوئی مائنس آ جاتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں, تو اس کا ذمہ دار وہ خود کفل مدینہ لگانے کا دعویٰ کرنے والا ہے. ورنہ حقیقت میں جو کفل مدینہ ہے نا, یہ خدا کی قسم سکون قلب بخشتا ہے. تو تجربے کی باتیں کر رہا ہوں, بہت سکون ملتا ہے اس سے, اب لگاؤ تو اسے. میں بابا کفل مدینہ سے سکون ملتا ہے, فرحت ملتی ہے اور دوسروں کو عافیت نصیب ہوتی ہے کہ بعد لوگ یہ بک بک بک بک بک کر کے دوسروں کا دماغ کھا جاتے ہیں نا, اگر یہ کفل مدینہ لگا لیں نا تو ان کو سکون مل جائے گا, جان چھوٹ جائے گی مختلف ہے نا ایک دن کے لیے. میرے صاحب یہ بابا اس وقت جو آپ جو مطلب مدنی پھول عطا فرما رہے نا, حمیدی صاحب کیا کہتے ہیں اس وقت جو بابا آج کل جو ایک تھیوری چلی ہوئی ہے وہ مطلب وہ لافنگ تھیراپی, جی لافنگ تھیراپی, لافنگ تھیراپی کہلاتی, یعنی کہ وہ نہیں وہ ہاں ہاں کر کے جو زور سے ہنستے ہیں اور یوں اور ایک بہت ایسا عجیب و غریب ماحول, یہ جب آپ ماحول کریٹ کریں گے یوں باتیں کرنا اور یہ سب چیزیں کرو گے نا تو اس سے آپ کا ٹینشن دور ہوگا, مطلب دکھ یہ اس طرح کا مطلب دیتے ذہن, دکھ پریشانیاں ٹینشن ان سب سے نکلنے کے لیے اس طرح کے جیسے وہ مزاحیہ قسم کا ایک انداز ہوتا ہے نا, وہ جب تک آپ لوگ اختیار نہیں کریں گے تو اس کے ذریعے آپ کے ذہن کو آپ کے قلب کو سکون ملے گا اور آپ ریلیکس فیل کرو گے اپنے آپ کو. اور آپ اس وقت جو کفل مدینہ کے ذریعے سکون کا پتہ بتا رہے ہیں تو یہ جو ایک طبقہ ہے, ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر ہمارے فیضان میلاد کے صدقے میں کوئی ایسے ہمارے ناظرین بھی ہوں جو نئے نئے ہم سے وابستہ ہوئے ہیں, کہا یار یہ تو نئی بات ہم کو سننے کو مل رہی ہے, خاموشی کہتے خاموش رہے تو آدمی بالکل بور ہو جاتا ہے, یہ تو بور ہونے والا آدمی کیسے سکون میں آئے گا. اللہ, یہ ڈاکٹر لوگ جو بتاتے ہیں نا تھیریاں, ان کی تھیریاں بھی بدلتی رہتی ہیں, یہ تو آپ کو بھی تجربہ ہوگا, سبھی کو تجربہ, ایک ڈاکٹر کچھ بولتا ہے, ایک ڈاکٹر کچھ بولتا ہے, ایک ڈاکٹر کچھ بولتا ہے, ڈاکٹروں کی تھیریوں میں اختلاف ہوتا ہے. اور سکون لافنگ سے نہیں ملتا, ٹاکنگ سے نہیں ملتا, فضول ٹاکنگ سے نہیں ملتا, بلکہ سکون کس سے ملتا ہے ہم قرآن کو پوچھیں, جس پر ہم سب کا ایمان, مسلمان ڈاکٹروں کا بھی ایمان, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو اب یہ ذکر جو یہ زبان سے بھی کیا جائے تو اس کو کفل مدینہ کے خلاف بولا کس بے وقوف نے, میں نے کب بولا کہ وہ زبان سے ذکر مت کرو, میں تو بول رہا ہوں کہ بیان بھی کرو, سننا تو برانی برادری کوشش بھی کرو, کہ یہ کفل مدینہ کے منافی نہیں ہے, اٹکر نہیں ہے کفل مدینہ سے, اللہ کا ذکر کرے تو زبان سے بھی کرے. اچھا پھر ذکر بالقلب بھی تو ہوتا ہے نا, اچھا وہ فکر کے ذریعے بھی تو ذکر ہوتا ہے نا, ذکر و فکر آپ نے سنا ہوگا, یعنی اگر بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں پر غور کرے, اپنی آخرت کے تعلق سے غور کرے, اپنے گناہوں پر غور کرتے ہوئے خود کو ڈرائے, برے خاتمے سے خود کو ڈرائے, قبر کی وحشتوں پر غور کرے اور خود کو ڈرائے, مدینہ منورہ کا تصور جمائے, اور دل کو جھومائے. یہ سب کے سب ذکر میں شامل ہیں, یہ سب ذکر و فکر ہیں, یہ سب بہت کارے ثواب ہیں. تو خاموشی برائے خاموشی میں وہ چیز نہیں ہے, وہ غفلت کی خاموشی ہے. تو خاموش رہے اور یہ فکر کرے, غور و فکر کرے, تفکر کرے کہ ایک لمحے کی خاموشی سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. اور اس طرح کے بہت پیارے پیارے ارشادات اس میں موجود ہیں, اس طرح کی مطلب روایتیں موجود ہیں جس میں غور و فکر کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. خاموش لے کر دیکھیں کہ کیا ملتا ہے, پھر بات بنے گی. غفلت کی خاموشی نہیں, خاموشی ذکر و فکر کی ہو, تصور میں جو میں نے عرض کیا وہ اس پہ غور کرتا رہے تو خاموشی کے فوائد زیادہ حاصل ہوں گے. اب اگر واقعی میں یہ غور کرتا ہوں کہ ہے غفلت کی خاموشی, نہیں بولتا, فالتو باتوں سے بچا رہتا ہے, تب بھی بہت سارے فتنوں سے بچ تو گیا نا. کہ بولتا تھا تو کسی کا دل دکھا دیتا تھا, بولتا تھا تو کسی کی توہین کر دیتا تھا, بولتا تھا تو کسی کا عیب کھول ڈالتا تھا, بولتا تھا تو غیبت میں مبتلا ہو جاتا تھا, بولتا تھا تو چگلی کھا بیٹھتا تھا, بولتا تھا تو کسی کا پول کھول دیتا تھا. تو اب یہ خاموش ہے, اگرچہ یہ اس کی غفلت کی خاموشی ہے کہ ایک بس میں دن بھر چپ رہوں گا, جو شریعت نے حکم دیا وہ بولوں گا باقی چپ مروں گا. تو اس کے چپ مرنے سے دیکھو نا مخلوق کو کتنی راحتیں مل گئی. وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ ارشادات ہیں جن میں اس طرح کے جیسے ارشاد آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی کو وہ عقل طبعی نصیب ہو جائے, یعنی وہ اچھی عقل والا ہو, کہ اچھی عقل اچھا سوچتی ہے, اچھا راستہ دکھاتی ہے اور نجات دلاتی ہے, جبکہ بری سوچ پھنسا دیتی ہے, سب سمجھ سکتے. تو اچھی عقل یہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت. اس طرح مطلب یہ کہ یہ اگر نصیب نہ ہو تو فرمایا کہ غالباً فرمایا کہ عمل صالح اچھا عمل یہ نصیب نہ ہو تو اچھے دوست, جو مطلب نیکی کا رستہ بتانے والے دوست, اچھی صحبت یہ نصیب نہ ہو تو نگرانی کرنے والا دل, یعنی دل پر ایک نگرانی ہو کہ یہ گناہوں میں نہ جانے دے اس کو, وغیرہ وغیرہ. اس طرح یہ بھی نہ ملے, یہ بھی نہ ملے, یہ بھی نہ ملے. تو فرمایا کہ وہ طویل خاموشی. پھر فرمایا کہ یہ بھی اگر نہ ملے تو جلدی مر جانا, کہ جو خاموش نہیں رہ سکتا تو اس کو مر جانا چاہیے, کہ اس کی زبان کی وجہ سے ہزار فتنے کھڑے ہوتے ہیں. بھائی دو آدمیوں میں لڑواتا کیا ہے, کون لڑواتا ہے؟ عموماً زبان لڑواتی ہے. گھر میں جو ناچاکیوں کی ہے, ہر گھر میں عموماً شکایت ہوتی ہے, یہ ناچاکیاں گھر میں کون کرواتی ہے؟ زبان ہی تو کرواتی ہے. سریوں کے پیچھے جیل میں جو ہوتے ہیں کیا ہے, اس میں ایک تعداد ہوئی جو زبان سے ہوتی ہے, میں کیوں اس کو گولی ماری, نہ مجھے گالی دی تھی, گالی دی, اور اسے میری ماں کی گالی دی اس نے, میں کیسے برداشت کر پایا, میں نے فائر کر دیا اس کو. تو زبان نے اس کی جان لی, اس کو سریوں کے پیچھے, اسی کے زبان نے اس کو سریوں کے پیچھے قتل پر مجبور کر دیا, یہ سریوں کے پیچھے چلا گیا. ایک مثال دی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے. تو اس طرح مطلب یہ کہ زبان جو ہے یہ بہت سارے فسادات کی جڑ ہے, بہت عیوب اچھالتی ہے, بہت مسائل کرتی ہے, اتنے مسائل کرتی ہے کہ اس پر اگر میرے خیال میں کہ ساری رات بھی میں بولنا شروع کر دوں شاید پورا کھول کے مطلب شروع ہو جاؤں تو آپ سب چلے جائیں شاید, لیکن میرا یہ بولنا کر وہ اچھا بولنا ہو, ایک سمجھانے کے لیے زبان کی اتنی مطلب خرابیاں زبان کے ذریعے موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیان ہو نہیں سکتا, اتنی خرابیاں. اب یہ لافنگ والے اور کہکے مارنے والے اور یہ کہ فضول باتوں کا مشورہ کرنے دینے والے, ذرا یہ مطلب اس کے منفی اثرات کو تو دیکھیں, ایکا مارنے کا بول رہے ہیں لیکن بعض اوقات یہ کہکا جو ہے نا یہ آدمی کا دل کیسے توڑتا ہے, کہکا دل میں بغض و کینہ کیسے استوار کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں یہ کہا کرتا ہوں, کئی بار کہا ہے میں نے کہ کوئی گر جائے تو اس کی طرف دیکھو نہیں, آپ دیکھو گے تو بیچارہ شرمندہ ہوگا, یہ بولتا ہے کہ کہکا مار کے ہنسو آپ کی تندرستی اچھی ہو جائے گی, اس کا دل ٹوٹے گا نہیں. ایک تو بیچارہ ویسے ہی کنیکٹر کو دیکھ رہا, کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا, تو چاہیے تو یہ کہ آپ سیاح ہو جائے اس کو دیکھو ہی نہیں, تو یہ اس کو تھوڑا اطمینان ہوگا کہ مجھے دیکھ نہیں رہا کوئی, ورنہ ایک تو وہ چوٹ لگی تھی, دوسرے یہ کہ اس کو بیچارے کو ہنس رہے لوگ اس پر, تو کتنا گرتا تو لوگ ہنستے ہی ہیں, یہ تو عام ہے عوامی ماحول میں, یہ تو گر جاتا ہنستے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کہتا ویسے اگر ٹھیک ہے دروازہ بند کر کے چار دیواری میں اکیلا اکیلا پاگل کی طرح ہنستا رہے, گناہگار نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ ہنسنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, کہا ثابت نہیں ہے. کہا اس کو بولتے ہیں کہ اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے سنیں, اتنی آواز نکلے ہنسنا یہ ثابت ہے کہ اتنی آواز کے خود سنی, اور مسکرانا بھی ثابت ہے کہ جس میں آواز ہی نہ نکلے خالی ہونٹ پھیل جاتے ہیں دانت ظاہر ہو جاتے ہیں, یہ مسکرانا اس طرح ہوتا ہے. تو یوں یہ تو لافنگ بولتے ہیں نا, زور زور ہنسنا, میرا آپ نے مثال دی کہہ مارنا, یہ خدا جانے ان کی تھیری ہوگی, یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کب تک چلے گی, یہ تھیری کب سے ایجاد ہوئی کب تک چلے گی, یہ بدل جاتی ہے تھیری تو, کہ زیادہ ہنس ہنس کے بھی تو آپ نے ہارٹ فیل ہوتا ہے, یہ ان کو نہیں پتا ہوا نا, کوئی ایک آدھ لڑک جائے گا تو پھر جو آیا یہ بھی ہے ہوتا ہے نا. وہ میرے پاس ایک بار آئے کہ وہ جب گلزار حمید میں اجتماع ہوتا تھا تو کچھ اس ٹائم میں تشریف لے آئے, تو میں اللہ کے کا نام نہیں بتاتا ورنہ خامہ کا نشان نہیں ہو جائے گی, سب یاد ہے مجھے. تو وہ جو میرا تھی اجتماع کے بعد میرے پاس فائیو آیا کہ وہ جنازہ پڑھانا ہے, پہلے تو میں جنازوں میں تو خوب جاتا تھا اور قبرستان تک, خیر تو میں لبیک چلو بھائی جنازے میں, تو کئی میل دور تھا گھر, میں چلو اب تو ہم چلے جنازے میں, تو وہ غالباً راستے میں بتایا ہے, وہی بتایا کہ وہ ہماری وہ برادری ہے اسی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی, میٹنگ میں ایک جو ہمارے سیکرٹری تھے اس کے ان کی برادری کے جنرل سیکرٹری تھے شاید, تو ان کا کوئی ایجنڈا تھا, اس پر بڑی بحث ہوئی گیا اور ایجنڈا پاس نہیں ہو رہا تھا, آخرکار یہ سب پر حاوی ہو گئے اور ایجنڈا پاس ہو گیا, تو خوشی کے مارے جو ہے نا ہا ہا ہا ہا کر کے ایک دم خوشی کے مارے یوں گھٹنوں میں کھڑے ہو گئے اور دھڑام سے گرے. یہ لافنگ اس کو صحت بخش دی بےچارے, مطلب دل ان کا بند ہو گیا, ہارٹ فیل ہو گئے بےچارے, اللہ بےچاروں کی مغفرت فرمائے. تو اس طرح زور سے ہنسنا گناہ نہیں ہے, لیکن یہ وہ زور سے ہنسے تھے یا نہیں تھے, اب ایک میں نے ایک وہ نفسیاتی نقشہ کھینچا, میں نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ زور سے ہنسے تھے یا آہستہ ہنسے تھے یا روتے روتے ہی وہاں کھڑے ہو گئے تھے اور ہارٹ فیل ہو گئے. بہرحال وہ جو مجھے بتایا گیا وہ انداز یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ کہا گیا کہ اس طرح خوش ہو گئے اور ایک دم یوں ہاتھ لے رہا ہے خوشی کے مارے, تو اس میں عام طور پہ آدمی زور سے ہنستا ہے, اور پھر ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو یہ لافنگ والے ڈاکٹروں کو یہ قصہ بتا دیا جائے کہ کسی کو لافنگ بول کے مہربانی کر کے مزاروں میں مت اتار دو. ہاں باقی ہمارے مطلب خاموش رہنے کا جو نسخہ ہے یہ ہمارا نہیں ہے, ہمارے آقا کا دیا ہوا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جن کا میلاد منا رہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے من سمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو انشاءاللہ خاموشی سے کوئی نہیں مرے گا اس طرح. پھر اس کا بیچارہ وقت پورا ہو گیا تھا, اللہ مغفرت فرمائے, جنازے میں بھی گیا تھا, تدفین میں بھی حصہ لیا, قبرستان بھی گیا تھا ساتھ. ان دنوں جاتا تھا میں, یہ شروعات دعوت اسلامی کی. گلزار حبیب اولین مرکز, مدنی مرکز, آپ میں سے تو شاہدی کو اس وقت ماحول میں ہو جو اتنے سارے, نہ یہ مدنی چینل کا تو تصور ان کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی ترقی کر جائے گی دعوت اسلامی. اور باب المدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے ان دنوں, اور کیا, جگہ جگہ جا کے بیانات کرتے تھے, مسجد مسجد جا کے بیان ہوتے تھے. اور اس طرح شاید حاجی امین بھی نہیں ہوں گے اس وقت نگران پاک ہمارے, جنہوں نے پیغام بھیجا ہے نگران پاک اور ایک اور اسلامی بھائی کا کہ وہ ہم بھی بارہ دن کا مدنی کفلا لگا رہے, مدنی کفلے مدینہ لگا رہے ہیں, مبارک ہو. مدنی کافلا کفلے مدینہ, حاجی امین تو کفلے مدینہ کا بھیجا ہے. میرے منہ سے ماں مدنی کافلا نکلنے لگا تھا نا, اب یہ ہو سکتا ہے لاج رکھ لیں, اور یہاں بھی ان کی ضرورت ہے نا, تو بھلے یہاں بارہ دن رات پڑے رہے, یہاں کافلے کی نیت سے بیٹھ جائیں. ویسے یہ کر اب ان کو بولنا بیکار ہے, بولنے کی حاجت نہیں ہے, بیکار تو نہیں ہے, کیونکہ یہ بےچارے روز یہ جتنا وقت دیتے ہیں, شاید ہی کوئی میرا گمارے رکنے شورا اتنا وقت دیتا ہو. میری نظر میں نے جو دیکھا ہے حاجی شاہد اور یہ ہیں دو تین مٹے ہوئے, تو ان میں سے ایک حاجی امین بھی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں مٹے ہوئے. ان کو تو جنات بولنا, جنات کی طرح کام کرتے ہیں, ان کو بارہ دن کے قابل کیا بول رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. یہ کیا حاجی شاہد کیا, یہ بکار المدینہ بھی ماشاءاللہ نظر آتے رہتے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور بھی ہیں ماشاءاللہ بعض رکن شورا ہمارے کہ جو بالکل رہنے کے وقف وقف مدینہ بھاگتے رہتے ہیں, چاروں طرف کام کرتے رہتے ہیں. بلال ماشاءاللہ نیپال, وہ نام میں نے ایک کا لے لیا, اب ڈر رہا ہوں جن کا نام رہ گیا تو پھر اگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا ہوگا نا اخلاص والا, تو کہیں ناراض نہ ہو جائے گا ہم کو, ہماری حوصلہ پہلی کیوں. ان کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا ڈنکا نہیں بجا, ریاکاری کا ایک دروازہ بند ہو گیا, ریاکاری داخلے کا ریاکاری کے ناراضی داخل ہوگی تو پھر میں کہاں جاؤں گا, مدینے. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اس حکمت عملی نے نام لینے والوں کو شاید خوش کیا ہو یا نہ کیا ہو, ہو سکتا ہے کہ نام نہ لینے والے خوش ہو گئے ہوں. اللہ ایسا اخلاص عطا فرماتے کہ میرا نام نہ میں خوش ہو جاؤں. آپ نے مدنی بولے کا مدینہ مدینہ دیا, رکا رکا لیا, لقب بھی نہیں دیا میرے کو. آپ نے نام نہ لینے کا جو مدنی پھول عطا فرمایا نا, اللہ کرے دل میں اتر جائے ہمارا. خالی مدنی چینل پر نظر آتا رہو, میرا نام بھلے نہ لو, مجھے دکھاتے رہو, آگے بیٹھنے دیا کرو مجھے, وہ بڑا کر دو یہ خادم ہو, مجھے دھکا دے کہتا ہی نہیں, بالکل میں فرنٹ بیٹھوں گا نگران شورا کے قدموں میں, تاکہ ان کی تجلی کچھ میرے اوپر بھی پڑ جائے, جب بھی نگران شورا نظر آئے یا نگران پاک حاجی امین نظر آئے تو میں بھی نظر آتا رہوں. حاجی امین کے پیچھے بڑی جگہ ڈھونڈتے ہیں, خدا جانے یہ ڈھونڈتے ہیں یا اتفاق ہوتا ہے زاویے سیٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ حاجی امین کو اکیلا دکھانا مشکل ہو جاتا ہے. آج تو خیر وہ اکیلے نظر آ رہے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے دوسروں کو نظر آ رہے ہیں, شاید کامیابی نہیں ہوئی کسی کو یا کوشش نہیں کی, یا وہ سارے اتفاق ہی ہوتے ہوں گے. اب ہم کسی کو ہائی لائٹ تو کر نہیں سکتے کہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے, اس لیے حاجی امین کو چھپاتے رہتے ہیں کہ ادھر ہو جاؤ, ستون کے ساتھ ہو جاؤ, تو یوں کر لو, یہ کما کا مطلب مزہ نہیں آتا, یہ ڈوکے نکالتے رہتے, گردے نکالتے, مسکراتے ہیں اپنا چہرہ دیکھ کر اسکرین پہ, اشارے کرتے ہیں. پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ مجھے اشارے کرتے ہیں, اب پتہ چلے اپنے آپ کو اشارے کرتے ہیں, یہ کنفرم کرتے کہ میں ہوں یا میرے سے ملتا جلتا کوئی اور ہے. جی مد بھائی سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یونس شیخ اختاری ہند مہاراشٹر کے بارشی شہر سے بول رہا ہوں. باپا کے دربار میرا سوال یہ ہے کہ ربیع النور شریف کی آمد ہوتی ہے تو دیوانے نعرے لگاتے ہیں, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا. باپا یہ مرحبا کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ, یہ مرحبا کلمہ تحسین ہے. اب کلمہ تحسین کا مطلب پھر اور ہارڈ ہو گیا, یعنی ایک خوشی کا یا وہ تعریف اور تحسین من تعریف, یہ تعریف کا ایک ورڈ ہے. جیسے کسی کی بات ہوگا واہ واہ, پھر ایک تعریف کا ایک لفظ ہے واہ واہ کیا نا. اسی طرح ایسے موقع پر سبحان اللہ بولتے ہیں, تو یہاں بھی مراد ذکر اللہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی تعریف مراد ہوتی ہے. اب اس پہ عرف جاری ہے کہ سبحان اللہ بولتے ہیں, اللہ غنی بولتے ہیں, اللہ غنی, اللہ اکبر, ماشاء اللہ, یہ سب یہ کلمات تحسین کہلاتے. تو اس طرح مرحبا بھی کلمہ تحسین, یعنی ایک تعریف کا ورڈ ہے, تعریف کا جملہ ہے. تعریف کا ورڈ یعنی انگلش کر دو تو غلام نبی حاجی غلام نبی غلام حمیدی صاحب عبد حمیدی صاحب عبد النبی حمیدی ورڈ آف پریز ورڈ آف پریز ورڈ آف پریئر پریز پریز پریز جی پریز پریز ورڈ آف پریز ورڈ آف پریز ہے. یہ خوش آمدید کے معنی میں بھی ہوتا ہے. جی خوش آمدید, یہ بھی تعریف میں آتا ہے. کسی کے آنے پر بھی کہتے ہیں نا, جیسے وہ حدیث بخاری اچھا آئے, خوش آمدید کے معنی آپ اچھے آئے. اب یہاں بس دل کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہے, اس کے آنے سے بوریت ہوئی ہو اور پھر بولا خوش آمدید, یہ ذرا دل اور زبان کا اختلاف ہو گیا. آپ بابا وہ گھما گھما کے پکڑ دیں گی. نہیں میں ان کو نہیں پکڑا, ہم کو پکڑ رہے ہیں نا. اب یہاں بھی دل مطلب خوش آمدید کہیں گے تو یہاں بھی دل کا حاضر ہونا, ذہن کا حاضر ہونا, مزاج کا حاضر ہونا. اب اس پر بھی غور کریں, کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں. قیامت کے دن ہر لفظ کا سوال ہے نا, کیوں بولا, تو یہ کیا جواب دے گا, کیوں بولا. نفاق تو بری چیز ہے, عموماً ہمارے تو اعمال میں نفاق بہت ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے نفاق, نفاق عملی. آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی, حالانکہ وہ کب جان چھوڑو گے یہ جملہ بولنے کے بجائے بول دیا کہ آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی. اگر خوشی نہیں ہوئی ہوتی, پریشانی ہوئی ہوتی, تو آپ نے ایسے ہو کر چپ رہے. اب جیسے کہ میں یہ سمجھانے کی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اب میں تو یہ خبریں سنتا ہی رہتا ہوں نا, تو میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ اس کے انتقال سے مجھے بڑا صدمہ ہوا. عام طور پہ بولتے ہیں کہ ہم کو بڑا افسوس ہوا آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, میں نہیں بولتا ایسا. ہاں جب واقعی افسوس بھی ہوتا ہے تو پھر بول بھی دیتا ہوں کہ مجھے آپ کے والد صاحب کے انتقال پر بڑا افسوس ہوا, جبکہ بڑا افسوس ہوا ہو, نہ زیادہ افسوس ہوا ہو. اور اگر بڑا افسوس نہ ہوا ہو, یہ مائنر سا ہوا ہو, تو پھر آپ کے والد صاحب کے انتقال پر افسوس ہوا. اور کچھ نہ ہوا ہو تو آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ جو غریق رحمت فرمائے, صبر کیجئے وغیرہ وغیرہ. پھر اس طرح کا یہ سمجھانے کی درد کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں نزلہ بھی ہوتا ہے تو بولتے بہت حالت خراب ہو گئی ہے, اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کلینک میں تو بولتے اسپتال گیا تھا, تو آدمی بولے گا داخل ہوا تھا گیا, اسپتال جانا پڑ گیا تھا. یعنی کلینک پہ گلی میں دو مکان چھوڑ کے جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہو نا ایم بی بی ایس کا بورڈ لگا کے, ان کے پاس گئے تھے نزلے کی دوا لینے کے لیے, اسپتال گئے تھے. یہ مطلب مبالغہ جو ہے نا, یہ آدمی کو مروا دیتا ہے. یعنی کہ ایک حدیث شریف تو ملفوظات میں ایسی لکھی ہے حضرت کے کہ وہ ڈرانے کے لیے بہت بہت ڈرانے والی ہے کہ جو بیمار نہیں اور اپنے آپ کو اظہار کرنا کہ میں بیمار ہوں تو وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. یہ حدیث شریف ایک مضمون ہے جو اعلی حضرت کے مرفوضہ شریف میں نے پڑھی تھی. تو آج کل تو بہت یعنی کہ زبان کی تو احتیاط ہے ہی نہیں, مطلب یعنی پتہ ہی نہیں ہے نا, اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ احتیاط کی جائے ہر معاملے میں, مطلب یعنی کہ وہ زبانی طور پہ بہت صدمے کا غم کا اظہار کریں گے اور دل میں مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا, یا بہت خوشی کا اظہار کریں گے زبان سے لیکن وہ دل میں خوشی ہوتی نہیں ہے. تو وہ کہاں بولتا کہ یار خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے, پوچھنا بھی نہیں چاہیے. یہ بازو وقت پوچھتے ہیں, یہ بھی آدمی کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے. اور جیسے مدنی چینل پر ایک بار میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک عیسائی بھائی نے کسی کو تحفے میں کتاب دی. اب کتاب دے کر اس کو پوچھا آپ کا دل خوش ہوا کہ نہیں, اب میں کیسے اس کو سمجھاؤں گا یار کائے کو پوچھتے ہو, یہ کتاب ہے یہ خود لنگر رسائل کرتا ہوگا تو یار یہ تو میں نے تین چار بار پڑھ لی ہے سمجھے, تو یار اس کے بجائے فلاں کتاب ملتی تو میرے پاس نہیں تھی. اب یہ کیا اس کا پہلے اس کے مامر کے یہ بولے گا میں خوش نہیں ہوا, اگر میں بولوں گا خوش نہیں ہوا تو میرے کو مدنی چینل تو آنے کون دے گا. تو اس طرح کے سوالات تو کر کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں اور بڑی مشکل سے بند کروایا ہے. پہلے پوچھتے تھے مدنی چینل دیکھتے ہیں نہیں, اگر چھوٹے بوٹے بےچارا یار اس کو پوچھتے ہیں اس کا تاثرات دیتے ہیں, اب مدنی چینل دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے. اب وہ مولانا سے ویسے ہی لوگ خوف زیادہ ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی کوئی حکم لگا دے گا مجھ پر, تو بولے ہاں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. حالانکہ پیچھے کو ریچار بھی پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے مدنی چینل کیا ہوتا ہے, پہلی بار سنا یا نام سنا تھا کبھی دیکھا نہیں ہے, یہ بولے گا کیسے. یہ سوچتا ہوگا کہ موجود گا یہ مدنی چینل نہیں دیکھتا تو پھر تو یہ مولانا میرے کو لیکچر دے گا, جان نہیں چھوڑے گا میری, میرے تاثرات رہ جائیں گے. تو یہ اس طرح کے سوالات کر کے, سوالات یہ جائز ہیں, آپ مدنی چینل دیکھتے کہ نہیں دیکھتے سوال جائز ہے, لیکن دوسروں کی ہمدردی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بےچارہ مروبت میں جھوٹ بول دے کہ ہاں ہاں دیکھتا ہوں اور نہ دیکھتا ہوں. اسی طرح آپ اجتماع میں آتے کہ نہیں آتے, آپ مدنی قافلے میں سفر کرتے کہ نہیں کرتے, یہ سوالات بھی خطرناک ہوتے ہیں. آدمی گھبرا کر جھوٹ بول دے تو موقع کی مناسبت سے اگلے کی نفسیات کے مطابق سوالات کرنے چاہیے, بس یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس سوال کا جواب کہیں بےچارہ گناہ میں نہ پڑ جائے. اگر اس نے ہاں بول دیا تو ہمارے پاس اگر واضح قرینہ نہیں ہے تو پھر ہم اس پر یقین کر لیں کہ یہ دیکھتا ہوگا مدنی چینل, لیکن عموماً اب خود آپ جو اتنے سارے بیٹھے ہوئے, اب میں آپ کو پوچھوں نا کہ روز روز کون مدنی چینل دیکھتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ کتنے ہاتھ اٹھیں گے. اس لیے مطلب اب کتاب دی آپ کے دل میں خوشی بھی نہیں ہوئی, اب اس کی اگر زبان کھلتی کہ میاں میں اردو پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر پوچھنے والا کہاں جاتا, کوئی کو بول بھی دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کٹ گیا ہوگا سین, دیکھنے سے وہ آدمی کوئی وہ نہیں تھا, بس ظاہر کوئی پڑھا لکھا یا جیسے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں نا اس طرح کے سادہ آدمی تھا, کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ بےچارہ پڑھا ہوا ہی نہ ہو. تو یہ مطلب آپ ظاہر ہے کہ جب یہ اس طرح کی میں باتیں کرتا ہوں تو جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں وہ مدنی چینل دیکھ نہیں رہے ہوتے, نہ یہ مدنی مذاکرے میں اس طرح کے اسلام بھائی عموماً آتے ہیں. جو مدنی چینل تو سب کا آپ سب کا, میرا اکیلے کا تو نہیں ہے, میں تو بال کے کھانے اتارتا ہوں میری تو عادت پڑی, لیکن ظاہر نفاق بری چیز ہے. مسلمانوں کو گناہوں میں داخل ہونے کے اسباب مہیا کرنا, اگرچہ خود گناہ اپنے اوپر نہ بھی آتا ہو تو یہ بھی شفقت ہے کہ دوسرے کو بھی گناہ سے بچایا جائے. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ یوں پوچھتے ہیں آپ کو ہمارا کھانا اچھا لگا, اب وہ کیا بولے گا کھانا اچھا لگا, اچھا لگا ہو سکتا ہے نہ بھی لگا ہو, کہ وہ کھاتا ہو مطلب چاول آپ نے دے دی روٹی, وہ کھاتا ہو گرما گرم روٹی آپ نے پکڑا دی ٹھنڈی روٹی جو چبا چبا کے بےچارے کے دانت دکھ گئے, پھر اوپر سے آپ بولتے ہو گیا کھانا اچھا لگا, وہ کھاتا ہو چھوٹا گوشت آپ نے کھلا دیا بھیسے کا گوشت, اور پھر آپ اس کو پوچھتے ہیں اچھا لگا کھانا, وہ تیل چکنا ہٹ کے پڑے تھی, وہ بےچارے گی گھبرا گھبرا کے اس نے کھایا ہے اور آپ نے بولا کھانا اچھا لگا, اب وہ کیسے بولے گا کہ نہیں اچھا لگا, وہ ڈرے گا کہ میں بولوں گا تو اس کا دل دکھے گا. تو اس لیے ایسے سوالات نہ کہیں, یہ عام طور پہ کسی کے گھر بھی جاؤ نا تجربہ ہے, گھر جاؤ نا, اب تو جانے کی نوبت نہیں آتی ایسی خاص, تو انجانی جگہ پر جاؤ نا تو وہ پوچھیں گے ہمارا گھر ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو. ارے تکلیف کے پھر کیا, دو گھنٹے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمہارا گھر ملا, اگر یہ بھی تکلیف نہیں تو تکلیف کس جانور کا نام ہے یار, کائے کو پوچھتے ہو یار. اب یہ تو میرے ساتھ منہ پھٹ اور جواب دے باقی عام آدمی تو ہمت نہیں کر سکتا جواب دینے کا, یار میں بھی ایسا جواب نہیں دیتا, میں تو کہنے کہ چوٹ کر رہا ہوں یار, ایسا سوال کائے کو کرتے ہو یار. آپ اس کو ٹھیک ہے اگر آپ کو خوشی ہوئی ہے تو خوش آمدید کہہ دو, ورنہ مسکرا کے ہاتھ ملا کے بٹھا دو. یار ہے بہت بڑا, ایک ایک لمحے پر, ایک ایک لفظ پر, ایک ایک حرف پر, ایک ایک حرکت پر, ایک ایک سکنت پر قیامت کے سوالات ہیں. اللہ تعالیٰ بے حساب بے حساب بخشش کی بات کرتا ہوں, وہ سوال جواب یہ اپنے سے ہے نہیں, مطلب اگر سوال جواب ہونے تو ایسا ظاہر ہے کہ فیل ہی فیل معاملہ ہے, بس آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اور بے حساب بخشے جائیں, باقی اپنا میرا تو کلاس نہیں ہے. میزا پہ سب کھڑے ہیں اور مال تل رہے ہیں, میزا پہ سب کھڑے ہیں اور مال تل رہے ہیں, رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا, رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا. صلو علی نبی صلو علی. میں مدنی بہار, میں مقصود بول رہا ہوں شاہ کوٹ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینو مدنی مذاکرہ بڑا ہی چنگا لگتا ہے, جنوں سنیا سلام دیاں بڑیاں کام دیاں گلاں دا پتہ لگ جاندا ہے. ساڈے گھر وچ تاں سارے ویلے مدنی چینل ہی لگدا رہندا ہے, بچے بڑے شوق نال سندے نے, ہور کوئی چینل نہیں ویندے. میرا حضرت صاحب نال چھوٹا جہا سوال ہے کہ ایک دن میں مدنی چینل ویکھدا پیا سی کہ حضرت صاحب مینوں بڑے چنگے لگے, میں نے پیار نال آپ کا بھوسا لیا اور عرض کی تھی بابا سونے مینو بھی تھوڑے جے چاول دے دیو, میں بھی تہاڈا منن والا ہاں. اللہ دا ایسا کرنا ہویا کہ میں سو گیا, سوتیاں ویلے بابا سونے جی خواب چ آئے تے اوہی رات والے چاول پلیٹ چ پائے تھوڑے جے, تے مینو فرماندے لے تو بھی چاول کھالا, اگے منگدا سی یہ چاول عام بندے نو میں نہیں دیندا, تے مینو بڑی خوشی ہوئی. تو میں گنہگار جہا بندہ جہاں اتنا زیادہ مدنی چینل لال نہیں تعلقات رکھتا, پھر بھی بابے جی نے میرے سے اتنا کرم کمایا کہ میں ٹی وی وچ چوڑ منگے تو بابا جی نے خواب آ کے مجھے چوڑ دے دیتے. اس واسطے میں اپنے آپ نو بڑا خوش قسم سمجھنا کہ مرشد پاک نے میرے تے ایڈا وڈا کرم کیتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان ہم عبد طالب اتھاری من کمپالا یوگانڈا. مائی کوشچن از دیٹ It is soon that we grow faces, but in Africa we don't have faces. How can we lead everybody to grow faces when we don't have faces? I love Baba Jan. Dear Baba Jan, his name is Abdul Muttalib Atari. He is from Kampala, Uganda. He is asking a question. ان کا کہنا ہے کہ زلفیں بڑھانا سنت ہے, لیکن یہاں افریقہ میں ہم مسلمانوں کے بال قدرتی طور پر نہیں بڑھتے. ارے بابا جان یہ رہنمائی فرمائیے کہ ہم زلفیں بڑھانے کی سنت کا ثواب کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا یہ بھی پھر سوال ہوگا کہ جس کی داڑھی نکلتی ہی نہیں قدرتی, وہ داڑھی کا ثواب کیسے حاصل کرے؟ جس کو حج نصیب ہوتا ہی نہیں ہے وہ حج کا ثواب کیسے حاصل کرے؟ اس کو واسطہ بھی نہیں ہے. تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ دل میں ان اعمال کی حب محبت بڑھائے اور یہ نیت کرے کہ اگر میرے بال بڑھ گئے تو میں زلفے رکھوں گا, تو انشاءاللہ اس نیت کا ثواب پائے گا. زلفوں کا ثواب پائے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا, اس نیت کا, اچھی نیت کا ثواب پائے گا. بزرگوں کا ایک قول ملتا ہے کہ خوب اچھی اچھی نیتیں کرتے رہو, اس میں ریا نہیں ہے. یہاں تک سب خوب اچھی اچھی نیتیں کرتے رہو, کسی کو پتہ ہی کیا چاہے گا اپنی کیا نیتیں کی. اچھی اچھی نیتیں کرتے رہو تو تمہیں ثواب ملتا رہے گا اور ریا سے بھی بچے رہو گے. اب مسئلہ یہ کہ میرے پاس اسباب ہو گئے تو میں حج کروں گا, یہ اچھی نیت ہے, بھلے کنگلا ہے بالکل, کھانے کو نہیں ہے اس کے بعد, لیکن اگر یہ نیت کرے تو اس کو اس نیت کرنے کی اجازت تو ہے نا کہ میں حج کروں گا. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ وہ اسباب تو کر ہی دیتا ہے, کہ بڑے بڑے اربوں پتی نہیں جا سکتے, لیکن بالکل وہ کنگال غریب آدمی ہوتا ہے وہ مدینے پہنچ جاتا ہے, حج کر لیتا ہے. کوئی نہ کوئی اسباب ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس کے اسباب ہو جاتے ہیں, خرچہ دے دیتا ہے, وہ حج کر ہی آتا ہے. تو اچھی اچھی نیت ہے کہ میں حج کروں گا, عمرہ کروں گا, مدینہ شریف کی حاضری دوں گا, اگر میرے کو گھر کے اور کام کاج سے موقع مل گیا کہ میری سخت مجبوریاں دور ہوئی تو میں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا, وقفے مدینہ ہو جاؤں گا. مجھے پڑھنا نہیں آتا, اگر مجھے پڑھنا آتا ہوتا تو میں فیضان سنت کا درس دوں گا. تو ان نیتوں پر بھی ثواب ملتا ہے نا, اچھی نیت. جیسے کہ وہ کئی کتب میں لکھا ایک واقعہ کہ بنی اسرائیل کے دور میں قحط پڑا, تو ایک اسرائیلی شخص ریت کے ٹیلے پر کھڑا تھا, ریت دھول مٹی جو ہوتی ہے ریت کا ٹیلا نے وہ ڈھیر بہت بڑے ڈھیر پہ یہ کھڑا ہوا تھا ریت کے, اور اپنی قوم کی قحط سالی پر رحم کھا رہا تھا کہ ہمارے یہاں بہت یعنی کہ قحط ہو رہا ہے, دیکھیے لوگوں کو کھانے کا نہیں مل رہا, اناج نہیں ہو رہا, بارش نہیں ہو رہی. یہ ٹیلا جس پر میں کھڑا ہوتا اگر یہ آٹا بن جائے, اگر یہ بن جائے نہیں یہ تو تمنا ہوئی, اگر یہ آٹا ہوتا اگر یہ آٹا ہوتا تو میں ان کو اپنی قوم میں تقسیم کر دیتا. تو اس وقت کے نبی کے ذریعے اس کو پیغام دیا گیا اسرائیلی کو کہ تمہاری اس نیت کی وجہ سے تم کو اتنی ریت خیرات کرنے کا ثواب دے دیا گیا. اچھی نیت, اگر نیت تو دل سے ہوا, خالی ہٹیاں مارنے کے لیے کہ میری نیت ہے, بازو کا دیا تو جھوٹ بھی ہوتا ہے. ہاں بھائی کون کون بارہ ماہ سفر کرے گا, وہ دو ہاتھ اٹھا لیں گے ہم کریں گے, اور دل میں یہ ہوتا خالی ہاتھ اٹھاؤ نہ جانا کس میں, تو یہ تو دھوکا ہوا, یہ تو گناہ ہوا. اب اگر 12 ماہ کے لیے بعد میں چلے بھی گئے تب بھی گناہ گار ہیں ہم, 12 ماہ جانے کا ثواب پائیں گے, لیکن یہ ہاتھ اٹھانے کا گناہ ہوا اس کی توبہ واجب ہے. دس گیارہ بارہ ربیع الاول کو کون سفر کرے گا؟ یہ ہاتھ اٹھا لیے اور دل میں یہ کہ میرے کو تو علاقے میں جلوس میں جانا ہے، چراغا دیکھنا ہے، تو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور قافلے میں اپنے نہیں جاتے، بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی ہاتھ اٹھا لو یار، ایسے یعنی خوش ہو جائیں گے اسلامی بھائی یا دوسروں کے حوصلہ افزائی، دوسرے مجھے دیکھ کر ہاتھ اٹھا لیں گے، وہ جان جان کے ہاتھ اٹھا لیا، تو یہ جھوٹ اور دھوکا ہے، فراڈ ہے، گناہ ہے، اس میں توبہ کرنا واجب ہے۔ بعد میں واقعی تین دن کے لیے سفر کا ذہن بند بھی گیا، تب بھی یہ گناہ جب تک توبہ نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے واقعی ذہن میں تھا کہ میں نے سفر کرنا ہے بارہ ماہ کا یا تین دن کا دس گیارہ بارہ کا، ابھی نیت ہے کہ بالکل کرنا ہے 100%، ہاتھ اٹھا لیا، اچھا اب ہاتھ رکھ لیا، نیت کا اظہار اس نے کر دیا، نہ بھی کیا ہوتا دل میں نیت تھی تب بھی ثواب تو ملنا تھا، یہ ثواب کا حقدار ہو چکا، اب اس کی نیت بدل گئی کہ یار کیا یار چھوڑو یار بعد میں دیکھیں گے، پسر گیا جس کو ہم اپنی عام زبان میں بولتے ہیں، تب بھی اس نیت کا وہ ثواب ملے گا، کیونکہ نیت کرتے وقت اس کا دل 100% ریڈی تھا، نیت میں تزمزب تھا کہ دیکھیں گے سوچیں گے جیسا موقع، تو ثواب نہیں ملے گا، یہ نیت نہیں ہے، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو بعد میں اگر نہیں گیا، نہیں جا سکا، یا عذر ہو گیا، کچھ بھی ہوا، بلا عذر بھی رک گیا، تو نیت کا ثواب ملے گا، مگر نیت اسی صورت میں کہ دل میں ہو نیت، یہاں تو مطلب بالکل اندھی چلاتے ہیں کئی سائیں بھائی، بالکل اندھی چلاتے ہیں، جیسے کہ پہلے سے اس کا ذہن بنا ہوا ہے، نام بھی لکھوا دیا ہے کہ میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، اور پھر اس کو کسی نے یہ قلم دکھایا کہ چلو بھائی تین دن کے مدنی قافلے میں کون کون سفر کی نیت کرتا ہے، تو میں نیت کرتا ہوں، یہ پین چھاپ لی اس نے۔ دوسرے دن نگران شورا نے کوئی رسالہ دکھایا، کون کون تین دن دس گیارہ بارہ کو سفر کی نیت کرتا ہے، تو دو ہاتھ اٹھایا یا دونوں ہاتھ میں ایک ایک رسالہ دے تو میں نیت کرتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے نیت تو تم کر چکے ہو، تو یہاں بھی دیکھ لیں آپ کہ ایک ہی کی ہوئی نیت پر یہ بار بار توحفے کھینچتے رہتے ہیں۔ اول تو تحفے کے لیے اگر اس نے قافلے میں سفر کیا تب تو ثواب ملے گا نہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے ریاکاری میں چلا جائے، کہ ریا کی تعریف یہ ہے کہ عمل سے عزت ملنے یا دنیا کا مال ملنے کا ارادہ کیا جائے، تو میں سفر کی نیت کر لیتا ہوں، سفر کر لوں گا، یہ مجھے پین مل جائے، تو اب یہ ریاکاری ہوئی یا کیا ہوا، مجھے فلا چیز دے دو تو میں داڑھی رکھوں گا، اب یہ چیز مل گئی، پیالہ مل گیا، کٹورا مل گیا، پلیٹ مل گئی، کتاب مل گئی، قلم مل گیا، چادر مل گئی، کہ چادر دو تو داڑھی رکھ لوں گا، اب اگر نیت یہی تھی کہ چادر ملے تو رکھوں گا، اب چادر کے لیے رکھی، اب ثواب ملا یا گناہگار ہوگا، ریا کی تعریف دیکھتے ہیں تو گناہگار ہوگا، ریا کی تعریف یہی ہے کہ عمل سے، نیک عمل سے عزت ملنے یا دنیا کا کوئی مال ملنے کا ارادہ کرنا۔ جیسے عام طور پہ عمل کا اظہار لوگ کرتے ہیں تو وہ عزت پانے کے لیے ہوتا ہے، بارہ ماہ کے سفر میں ہوں، شاباش ملے، واہ واہ ہو، لوگ تحسین کی نظر سے دیکھے یار کیا قربانی دی، وہ ہمارا ماں کے لیے سفر کر رہا ہے، اور اس کی فیس تو مل گئی نا، پگار ملی ہے اس کو، یہ تو یہ عزت کے اگر اس نیت سے کیا کہ میری واہ واہ ہوتا تو ریاکار ہے، بارہ ماہ کا سفر نہیں کرتا تو اچھا تھا، ہم اگر وقت بھی مطلب میں نے کہ اپنا لگایا اور ثواب سے بھی گیا، الٹا گناہ میں پڑا، ریا کے۔ اب یہ کہ وہ جیسی ریا، ریا کی قسمیں، بعض ریا میں گناہ ہوتا ہے لیکن ثواب اس عمل کا مل جاتا ہے، گناہ بھی ملتا ہے تو ثواب بھی ملتا ہے، جیسے کہ اگر تعریف نہ ہوتی تو یہ قافلے میں جاتا ہی نہیں، قافلے میں جانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی تعریف ہو، تب تو یہ خالص ریا ہے، اور اب اس کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا اور صرف گناہ ملے گا، یہ قلم ملے تو داڑھی رکھوں، قلم ملے گا قلم کے لیے داڑھی رکھی ورنہ نہ رکھتا, تب تو یہ اللہ کے لیے رکھنا نہ ہوا قلم کے لیے رکھنا ہوا, تو ریاکار ہے, داڑھی کا ثواب کیسے ملے گا, اور توبہ اس پر فرض ہوئی. تو یہ فرق بھی تھوڑا ذہن میں رہے تو اچھا ہے. تو یہ سب سیکھنا فرض ہے, فرض علوم میں سے تو میں عرض کر رہا ہوں. ریا کی تعریف تو سب کو آنی چاہیے, ریا اتنا عام ہے کہ شاید ہی کوئی گناہ عام ہو یوں کہہ سکتے ہیں, اور شاید ہی کوئی بچ سکتا ہو اس سے. دکھاوا, ریا میں نے دکھاوا, دکھاوے کا عمل ہمارے یہاں تو یہ بہت زیادہ ہے, کم زیادہ کچھ ہے عمل میں یہ داخل ہو ہی جاتا ہے اکثر, اور یہ شرک اصغر کہا ہے اس کو حدیث شریف میں, چھوٹا شرک کہ اللہ کے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کی خوشنودی بھی شامل کر لی. اگر عمل ہونا چاہیے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے لیے عمل ہو, لیکن بندہ شامل ہو گیا اس میں. لیکن اس کی بھی پھر صورت ہے کہ بندے کو اس نے راضی کیا کہ اس کے اللہ کی رضا کے لیے بندے کو راضی کیا, تب وہ اس کے احکام تبدیل ہو جائیں گے. جیسے کہ کسی بندے کو تحفہ دیا کہ وہ راضی ہو, اور نیت یہ ہو کہ میں اس کو اس لیے راضی کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, تو اب یہ ریا نہیں ہے, یہ تو کار ثواب ہے. ابھی سارے فرق سیکھنے پڑیں گے, یہ ایک بار آپ نے سن لیے اور اوپر سے گزر گئے, کسی کے کان سے داخل ہوئے, ادھر سے نکل گئے, دل میں قرار نہیں پکڑا, قرار پکڑا وقتی طور پر پھر بھول گئے, یہ چلے گا نہیں. یہ سیکھنا فرض ہے اس طرح کے علوم. یہ ریا جو ہے نا یہ باطنی مولکات میں سے, یعنی مولکات میں سے, مگر اس کا تعلق باطن سے, ظاہر سے پتہ نہیں چلتا کہ ریاکار ہے, تو اس لیے ہم کسی کو ریاکار نہیں بولیں گے. تو اس کے دل میں کیا ہم کو نہیں پتا نا, بعض اوقات عمل سے لگتا ہے کہ ریا کا ہے لیکن اس کے دل میں یہ نیت نہیں ہوتی, اس کے بعد اس کی تعویل ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کسی کو ریا کار نہیں بولیں گے, ورنہ ہم گناہ گار ہو جائیں گے چاہے وہ ریا کار ہو, جبکہ ہمارے پاس کوئی اس کا واضح قرینہ اور ثبوت نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معجزہ سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 6452. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا. ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے. فرمایا, اے ابو ہریرہ, میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا, میرے ساتھ آؤ, میرے ساتھ آ جاؤ. میں پیچھے بھی یہ چل دیا. جب شہنشاہ بہروبر مدینہ کے تاجور ساقی حوض کوثر حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک گھر میں جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں اندر داخل ہو گیا. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا, یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اہل خانہ نے عرض کی, فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہدیہ یعنی تحفہ بھیجا ہے. فرمایا ابو ہریرا میں نے اس کی لمبائی کرا رسول اللہ. فرمایا جا کر اہل صفہ کو بلا لو. حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اہل صفہ اہل مردوان اسلام کے مہمان ہیں, نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے, نہ مال و دولت سے, اور نہ وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں. جب محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مال ان اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ یعنی تحفہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس بھیجتے, اس میں سے خود بھی استعمال کرتے اور ان کو بھی شریک فرماتے. مجھے یہ بات گرا سے گزری اور دل میں خیال آیا اہل صفہ کا اس دودھ سے کیا بنے گا. میں اس کا زیادہ مستحق تھا کہ اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل کرتا. جب اصحاب صفہ آ جائیں گے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ہی ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو. اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ مجھے میسر ہوں, لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا. میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلایا, وہ آئے. انہوں نے شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی, وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے. میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرا میں نے عرض کی لبائی کہا یا رسول اللہ. فرمایا پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پلاؤ. حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں میں نے پیالہ پکڑا, میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا, وہ سیر ہو کر دودھ پیتا اور پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا تاکہ میں پلاتا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور تمام لوگ سیر ہو چکے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دستے اقدس پر رکھا, پھر میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا, مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرا میں نے عرض کی لبیک ہے یا رسول اللہ. فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا بیٹھو اور پیو. میں بیٹھ گیا, دودھ پینے لگا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پیو. میں نے پیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل فرماتے رہے پیو, حتیٰ کہ میں نے عرض کی نہیں قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, اب مزید گنجائش نہیں. فرمایا مجھے دکھاؤ. میں نے پیالہ پیش کر دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی, بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا یعنی پی لیا. الحمدللہ یہ بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کو بیان کی اور فیضان سنت جلد اول صفحہ 690 پر یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد لکھا ہے الحمدللہ عز و جل یہ سرکار مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ 70 اہل صفہ علیہم رضوان مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ پی سکے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی ایمان افروز واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض گزار ہیں, کیوں جناب ابو ہریرا تھا کیسا جام شیر, کیوں جناب ابو سے ستر ساکھی منہ کا دودھ سے منہ پھر گیا جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا یا سرکار آدھا تو دودھ سے منہ پھر گیا نکال تو بات سوچتے ہوں گے دودھ سے منہ بھر گیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کی اپنی عقل آپ سوچتے ہیں دودھ بھر گیا دودھ سے منہ بھر گیا تو دودھ سے منہ نہیں بھرا تھا پیٹ بھرا تھا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی ادیب بھی تھے نا بہت زبردست ادیب تھے ماہر شاعر بھی تھے تو یہاں پھر ہی آئے گا بھر نہیں آئے گا کیونکہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمحے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا تو ہر گر یہ سب کیا ہے اس کو بولتے ہیں کافیہ تو اس لیے پھر یہ کافیہ بھر سے کافیہ نہیں بنے گا اور منہ بھر گیا تو منہ کھانے سے بھرتا نہیں ہے ویسے محاورہ بھی ہے کہ اپنے کھانے سے اپنا دل بھر گیا تو وہاں ان کا منہ پھر گیا یعنی کہ پیالے پھر گیا جیسے یہ پیالہ ہے تو یہ پیا تو یہ دے دیا نا تو اب یہ اس کا جیسے کہ منہ پھر گیا کہ مجھے نہیں پینا بس میں پی چکا جیسے یہ پیالہ ہے تو اب یہ پیا پیا خوب پیا تو مجھے زیادہ ایک پیالہ ستر آدمیوں کو پورا ہو ہی نہیں سکتا تو وہ سرکار کا موجود ہوتا کہ سب کو پورا ہو گیا اور سب سیر ہو کر پیا ورنہ تمر رکن دو دو قطرے تو ہو جاتے پورے لیکن منہ پھر گیا سیر ہو کر پیا انہوں نے اور اب نہیں پینا بس ختم جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے پیٹ فل ہو گیا انہوں نے یہ الفاظ نہیں فرمائے صحابہ کرام نے عرض نہیں کیے پیٹ فل ہو گیا کیونکہ پیٹ فل ہو گیا یہاں بھی بعض لوگ جھوٹ میں جا پڑتے ہیں کھانے کا موڈ نہیں ہوتا تھوڑا کھاتے ہیں بہت آنی ہے اور اپنے پھولے آؤ کھاؤ تو اب اپنی پسند کی ڈش نہیں ہے تو اپنے پھول ہے یہ جھوٹ ہے اگر پھول نہیں ہے تو اگر واقعی پیٹ فل ہے واقعی فل ہے ڈٹ کے کھایا ڈٹ کے کھاتا ہے تو صحیح ہے کہنے کو کہ میں پیٹ کا کفلے مدینہ نہیں لگاتا اس نے میرا پیٹ فل ہے یہ میں نے ایڈیشن کیا چوٹ لگانے کے لیے کہ دعوت اسلامی والوں کو ترغیب گئی ہے کہ فل نہیں کرنا ہے پیٹ ہوا کے لیے پانی کے لیے گنجائش رکھنی ہے کیونکہ جو فل کرتا ہے اس کا پیٹ پھر پھول کے نکلتا ہے بم بنتا ہے پھر اکثر لیکن کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے بولتا رہتا ہوں اگر کوئی پیٹ فل کرتا تو گناہگار نہیں ہے لیکن بہت ساری تکلیفوں میں بےچارا پڑتا ہے بدنما بھی لگتا ہے اچھے خاصے خوبصورت کپڑے پہنے اور وہ پیٹ جو ہے یہ فل کھولتا رہتا ہے اس کی ادھر مت دیکھو یہ میرا گودام میں نظر نہ لگ جائے اندر برتا ہوں سڑتا رہتا ہے برن برداشت کرتا رہتا ہوں رواتا نہیں ہے جب سامنے آتا ہے تو بس ڈبل ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بازو کا ہو سکتا ہے بیماری سے بھی پھول جاتا ہوں اپنے اس میں دھیان رکھنا چاہیے کسی پر دیکھا خیر وہ گناہ بھی نہیں ہے اگر کسی کا پیٹ نکل آئے ٹھیک ہے مرضی ہے اس کی کیا اس کا پیٹ ہے یہ جانے اس کا کام جانے آپ اپنے پیٹ کی فکر کریں اور مجھے والا سب کی فکر کرنی چاہیے کہ باپا کو اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے کہ بڑے پیٹ والے بےچارے بڑی آزمائشوں میں پڑتے رہتے ہیں یہ بھی باپا کو مزہ نہیں آتا لیکن ان کو پتہ نہیں کیسے مزہ آتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ایک سنت دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے کل یہ سنت عرض کر دی تھی ہاں سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے مرآت المناجیح جلد 6 صفحہ 180 کا مدنی پھول آپ کو دیا سرما لگانے کا طریقہ سرما استعمال استعمال کرنے کے تین منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. نمبر ایک، کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں، کبھی دائیں یعنی سیدھی رائٹ آنکھ میں تین اور بائیں یعنی لیفٹ آئی میں دو. نمبر تین، تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو اور پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تینوں پر عمل ہوتا رہے گا. تفصیلی مدنی پھول پڑھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ 101 مدنی پھول کا مطالعہ کیجیے، اور یہ مدنی پھول اسی رسالے کے صفحہ نمبر 27 پر ہے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شخصیت بابا، شخصیت جانے شخصیت پہلے لے لیں یا وہ تسی وہ خواب میں جا کے وہ جو چاول کھلا دیتا وہ تھوڑی دیر پہلے تو وہ شخصیت. چاول والے نے کوئی سوال نہیں کیا؟ نہیں سوال نہیں کیا، مگر چلے پہلے شخصیت لے لیں. وہ کل میرے انجیر رہ گئے تھے بھائی، چلو انجیر انجیر کھا لو، انجیر دے دیں کریں کیا کریں. جب پہلے شخصیت بہت زیادہ فضائل انجیر کے فوائد بہت لکھے ہوئے ہیں، سارے بیان کروں گا بور نہیں ہو جائیں گے لوگ. کھانے پینے کی چیزوں کے موقع کون بور ہوتا ہے؟ نہیں زیادہ تو دنیا کی کسی چیز میں لذت تو نہیں، آپ کو پتا ہے کس حقیقی لذت جنت میں ہے. بے شک آپ بولو گے نہیں وہ یہ ٹیسٹی تو بریانی ٹیسٹی تو قورمہ ٹیسٹی، اچھا نہیں نا ٹیسٹی ہے مگر اس کی لذت کی ایک حد ہے. بھوک ہے تو لذت ہے، پیٹ بھر گیا اب قورمہ رکھا ہوتا ہے پوری دیکھ ہے اب دیکھنے کو جی نہیں جاتا. بریانی دھوئیں چھوڑ رہی ہے، پہلے اس کے نام سے منہ میں پانی آ رہا ہے. بریانی کھلاؤ ادھورا تارا چھوڑ کے اٹھ جائیں گے پھر اب بھی کھا کے آئیں گے، لذت ختم ہوئی نا. اس طرح کسی کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہی ہو دار زور اور زور دار اور لگے ہوئے وہ لائن میں لگا ہوا ہو، اب دکھاؤ اس کو بریانی، اب لذت آتی ہے اس کو بریانی کی. تو یہ عیب جنت میں نہیں ہے، جنت کی نعمت میں یہ عیب نہیں، کوئی بھی عیب نہیں ہے. اس کی لذت اتنی ہے کہ بس وہ لذت ہی لذت ہے، اور یہ دنیا کی لذت بس یہ حقیقت میں لذت نہیں ہے. یہ جب ضرورت ہے تو لذت ہے، ضرورت نہیں ہے تو اب لذت نہ رہی خلاص. تو انجیر جس کو معافی نہیں ہوں گے نا تو اس کے لیے شاید نہیں ہوگی اتنی، جس کو باتیں نہیں ہوں بس وہ باتیں بھی نہیں، باتیں بھی نہیں ہوں گے، بات چیتیں نہیں باتیں نا لوگوں کو تو وہ انٹرسٹ ہو. تو یہ کہ چلو سمجھن بات آ گئی تو میں تھوڑا بہت عرض کر دیتا ہوں انجیر کے لیے. ضیا بہتوس یعنی میٹھی پیشاب ڈائبیٹکس کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے ماہرین طب نے انجیر کا استعمال مفید قرار دیا. ماہرین کے مطابق انجیر میں وافر مقدار میں فائبر اور نمکیات کی موجودگی سے اس کے کھانے سے قدرتی طور پر انسولین کنٹرول ہو جاتا ہے. انجیر پوٹاشیم سے بھرپور ہوتی ہے، یہ خون میں شکر کی سطح کنٹرول رکھتی ہے. اس کے علاوہ ہاضمے کا نظام، کھانسی اور دمہ کی روک تھام کے لیے بھی مددگار ہے. بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی اسے مفید قرار دیا گیا ہے. انجیر دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھنے سے پھوڑے جلدی پھٹ جاتے ہیں. انجیر پانی میں بھگو کر رکھے چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں دو بار کھائیں، دائمی قبض دور ہو جاتی ہے. خشک انجیر رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیروں کی طرح پھول جائے گا. اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کا جو مرض ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. رنگناتھ خانوں کے کام کا ہے. سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشو و نما کے لیے مفید ہے. ہمارے پاکستان میں خشک ہی ملتی ہے, تازہ تو کبھی دیکھنا یاد نہیں پڑتا کہ بازار میں بکتی ہو تو پتہ نہیں, مجھے غالباً نہیں بکتی. ڈرائی فروٹ والوں کے پاس یہ خشک انجیر بکتی ہے. انجیر زود ہضم ہے, جلدی ہضم ہوتی ہے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے. کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ یعنی بیسٹ گفٹ ہے. انجیر کھانے سے آدمی مرض قولنج سے محفوظ رہتا ہے, بڑی آنت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے. نمبر 8, انجیر کے باقاعدہ استعمال سے بدن فردے ہو جاتا ہے اور رنگت نکھر آتی ہے. یعنی انجیر باقاعدہ استعمال کیا جائے تو بدن پھولتا موٹا آدمی موٹا ہوتا ہے. اب یہ خطرے میں آ گیا نا معاملہ, انجیر وزن بڑھاتا ہے. جی ہاں, لیکن اب یہ کہ شاید 1, 2, یا 3 عدد کھانے سے نہ بڑھاتا ہو. بول رہا ہوں, کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. یعنی گویا یہ کھانے کے بعد کا چورن بھی ہے. کھانسی دمہ اور بلغم کے لیے مفید ہے. انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بال دراز کرتا ہے, لمبے کرتا ہے. انجیر کو سرکے میں ڈال کر رکھ دیں, 1 ہفتے بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تل 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے ورم کو آرام آئے. اب یہ موجودہ سرکے کی بات شاید نہ ہو, اصلی سرکہ جو کہ ملنا بہت مشکل, اور کوئی بھی علاج کرنا ہونا تو وہ ماہر طبیب سے مشورہ کر کے کرنا چاہیے. انجیر دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رت نکل اور جسم موٹا ہوتا ہے. بواسیر والوں کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے کہ 3-5-7 انجیر جتنا کھا سکتا ہے آسانی سے, تو یہ تھوڑے انجیر دودھ میں ابال لے اور سونے کے وقت ٹھنڈے ہوئے ہوئے کھا لے تو سو جائے, پیٹ بھی صاف ہو جائے گا, انشاءاللہ بواسیر کو بھی فائدہ دے گی. حدیث شریف کل میں نے بیان کی تھی کہ انجیر جو ہے وہ بواسیر اور گنٹھیا دونوں کے درد میں مفید ہے. تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے 2-4 قطرے برف یعنی سفید داغ پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں. انجیر پیاس کی شدت کم کرتی ہے کرتا ہے. جن لوگوں کا پسینہ نہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے. انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون صاف کرتا ہے. جن لوگوں کو ضعف دماغ کی کمزوری, مثلا ہاضمے کی کمزوری, یاد نہ رہنا وغیرہ کی شکایت ہو, وہ اس طرح ناشتہ کریں کہ پہلے 3-4 انجیر کھائیں, پھر 7 دانے بادام, 1 اخروٹ کا مغز, ناخروٹ چھلکا اتار دو, سخت چھلکا ہوتا تو یہ جو اب نکلا نا اندر سے اس کو مغز بولیں گے, یہ مغز اخروٹ کا مغز. بادام کا موٹا چھلکا نکال دو, اب جو یہ گری بادام کی گری بھی کہلاتی ہے, یہ گری بھی ہے, یہ مغز بھی ہے, یہ بھی اخروٹ کی بھی گری ہے اور مغز بھی اس کو بولتے ہیں. یہ اخروٹ کا بیج آپ گوشت فروش کیا ڈھونڈنے نکلے کہ مغز بولا تو یہ اخروٹ کا مغز کون سا ہوتا ہے. تو جس کو حافظہ کمزور ہو, دماغ کی کمزوری ہو, تو وہ اس طرح واسطہ کرے کہ پہلے تین چار انجیر کھائے، پھر سات دانے بادام، ایک اخروٹ کا مغز یعنی چھلکا اترا ہوا اخروٹ، ایک چھوٹی الائچی کے دانے پیس کر پانی سیم لگا کر پی لے. کمر میں درد ہو، چلو بھائی کمر شاہوں کے لیے بھی نسخہ، کمر میں درد ہو تو انجیر کے تین دانے روزانہ کھانے سے انشاءاللہ نجات ملے گی درد سے. میتھی کے بیج اور انجیر پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے. انجیر تازہ اور نرم لینی چاہیے، کالی اور سوکھی انجیر میں بعضوں کا سفید کیڑے نظر آتے ہیں، ایسا انجیر بہت نقصان دہ ہوتا ہے. یہ انجیر جیسے پیلے پیلے ہوتے ہیں ہمارے سنہری کلر کے، تو یہ دیکھ کر ہی لینے چاہیے. اب تو سردیاں ہیں، سردیوں میں سیزن ہوتا ہے، اگر پچھلے سال کے ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے اس میں کیڑے آ گئے ہوں. اب تو ہر چیز پہ رنگ ڈالتے ہیں نا، تو انجیر کو بھی رنگتے ہوں گے، سنہری رنگ لگاتے ہوں گے. اس کو آپ دھوئیں گے تو اس کا پول کھل جائے گا. میں نے دھویا، دھونے سے اس کے رنگ میں فرق پڑ جائے گا. یہ دھو کے دیکھیے اپنے کشمش، اس کو بھی دھو دیں آپ، دو تین منٹ پلاڑ کے رکھ دیں پانی میں بھی، ہو گیا اس کا رنگ اتر جائے گا اور بالکل بے رنگ بد رنگ ہو جائے گی یہ کشمش، تو رنگ اتر جاتا ہے. ایسی خوبصورت ہوتی ہے کشمش، منہ میں پانی آتا ہوگا. یہ رنگ لگاتے اس پہ، ہر چیز پہ یہ رنگ چڑھاتے ہیں عام طور پہ. شہد کا کنڈا کل ہوتا ہو تو آج ہو، جلدی جلدی چیز بکنی چاہیے. اور بھی کافی اس میں مدنی پھول ہیں، میرا خیال ہے ان پر میں اکتفا کرتا ہوں. مختلف بیماریوں میں مختلف انداز پر انجیر کھانے کے فوائد لکھے ہیں، یہاں تک کہ جاپان میں انجیر سے حاصل ہونے والے جوہر برومی لین کو بڑی مقبولیت حاصل رہی، اور انہوں نے سوزش کو رفع کرنے کے لیے یہ ترکیب بنائی اور اس کو آنتوں کے کینسر میں مفید پایا. مزید لکھا ہے کہ انجیر میں پائے جانے والے جوہر آنتوں کے سرطان یعنی آنتوں کے کینسر کا علاج ہے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جن کے گردے فیل ہو جائیں، گردوں کے فیل ہونے کے اسباب جو ہے نا یہ جدا جدا ہے. اس میں مرض کی اندرونی صورت یہ ہوتی ہے کہ خون کی نالیوں میں تنگی کی وجہ سے گردوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، یہی کیفیت پیشاب میں کمی اور بلڈ پریشر میں زیادتی کا باعث بن جاتی ہے. ان حالات میں اگر زندگی کو اتنی مہلت مل سکے کہ کچھ مدت انجیر کھائی جائے تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے وہ بیماری جس میں گردے اگر تبدیل نہ ہو تو موت یقینی ہو، شفا یابی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. گردے فیل کرنے جس کے ہو جائیں وہ بھی ایک عرصے تک مسلسل انجیر کھاتا رہے تو انشاءاللہ اس کے گردے کام کرنا شروع کر دیں گے. یہ طبیبوں کے دعوے ہیں، یہ شفا دینے والا تو اللہ ہے. بے شک بے شک. تو انجیر کھانے میں حرج نہیں ہے، انجیر کھانے کی چیزیں کھا لیجئے اور طبیب سے مشورہ بھی کر لیجئے کہ وہ بتا دے کہ تم کتنے دانے کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ مطلب بہت زیادہ کھا لے اور کوئی سائیڈ افیکٹ ہو جائے. یہ انجیر سب سے خوبصورت ہے جو اس وقت سکرین پہ ہے، یعنی مجھے سب سے خوبصورت لگ رہی ہے. ویسے میرے وطن کی بھی تھی نا، غالباً پاکستان کی تھی، یہ بھی شاید پاکستانی، یہ بھی پاکستانی لگتی ہے، انلارج کی ہوئی ہے. اللہ اللہ، جزاک اللہ بابا. آمین. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى علی محمد صلی اللہ تعالی. پاپا وہ کل جی وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ ان کے حوالے سے عرض کی تھی. تو اعلی حضرت نے رسالہ اعلی حضرت کا شمول الاسلام کی اصول الآباء الکرام کے نام سے فتاوی رضویہ کی تیسری جلد میں ہے. اس کے صفحہ 286 پر اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ ان دونوں کو زندہ فرما کر شرف صحابیت عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ تو مجھے یاد تھا کہ وہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا تھا لیکن وہ صحابی کا اطلاق ہوگا یا نہیں یہ مجھے پتا نہیں تھا. صحابی کی تعریف پر تو صادق آ رہی ہے جی. دوسری عرض یہ کرنی تھی باپا کہ وہ آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مدفن بقی شریف میں نہیں ہے جی. وہ صحیح میرے خیال میں صحیح یہ نہیں ہے. اصل میں ایک تو میں جب حاضری ہوئی تھی مدینہ شریف کی تو وہاں پر ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے مدینہ شریف کے اندر جس میں جو مشہور و معروف مدفونین ہیں ان کے اسماء گرامی دیے ہوئے ہیں. تو اس میں حضرت ابراہیم بن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر ہے. دوسرا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ایک واقعہ ہے سفر مدینہ کے حوالے سے کہ جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے تو وہاں مدینہ شریف کے ایک عالم دین سے آپ کی اس حوالے سے ایک بحث ہوئی تھی. ان کا موقف یہ تھا کہ مدفونین بقیع کے اندر جو بقیع کے اندر مدفن ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے. جبکہ اعلیٰ حضرت کا موقف یہ تھا کہ سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اچھا تو ویسے مشرم ابراہیم کا بتایا جاتا ہے کہ وہ باپا ان کی والدہ کا ہے حضرت ام ابراہیم. شاید جائے ولادت ہوگی پھر ان کی وہاں پیدا ہوئے ہوں گے جی. مشربہ جو کہلاتے ہیں نا وہ ان کی والدہ ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے میں نے زیارت کی اس مقام کی وہ جی جی حوالی مدینہ کے پاس ہے وہ جی مشربہ جی ام ابراہیم جی. تو یہ اپنے وہاں اچھا ان کے والدہ کا مزار ہے. مزار والدہ کا مزار بھی نہیں ہے شاید مکان شان ہے. مکان تھا پہلے مسجد تھی اب وہ بھی شہید کر دی گئی ہے. شہید کر دی گئی. اس کا تو تذکرہ اس میں ہے عاشق رسول کی 130 حکایات اور مکہ مدینے کی زیارتیں میں. تو مشربہ ام ابراہیم پھر ہوا یہ شاید مشرب ابراہیم مشربہ ام ابراہیم جی. یہ تو مسجد تھی اور مسجد کو کھنڈر بنا دیا گیا اور اس میں قبر کھودنے کے آلات رکھے جاتے تھے اور وہاں قبرستان بن گیا تھا وہ مشربہ جو تھا. اور پھر اب اس کا بھی دروازہ بند کر دیا گیا اور بس وہ بہت کچھ ہے. تو اچھا وہاں مزار نہیں ہے ان کا. جزاک اللہ. اللہ کرے کہ یاد رہ جائے معلومات میں اضافہ فرمایا آپ نے. ناظرین بھی اس کو نوٹ فرما لیں کہ میری غلط فہمی تھی. دو غلط فہمی آپ نے آج دور کی نا. ایک تو والدین کریم کی صحابیت کا یہ میں نے شاید پڑھا بھی ہوگا میں یار بس بھول جاتا ہوں یار کیا بولوں. شمول الاسلام بہت مشہور رسالہ اعلی حضرت کا. آپ کی وجہ سے دوبارہ مطالعے کی سعادت حاصل ہو گئی دیکھنے کا موقع مل گیا. ہاں مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے مجھے نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے دین کی خدمت لے لیتا ہے مگر فاجر کا اس فاجر کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس آفت سے مجھے بچائے اور اللہ تعالیٰ میرے کو بے حساب بخشے. تو یہ بھول نہیں جانا چاہیے کہ میں نے اس کو یوں بتا دیا اس کو میں نے یہ سکھا دیا تو میں نے اتنے عالم بنا دیے تو میرے شاگرد فلاں فلاں مسجدوں میں اور میرے اتنے شاگرد تو تدریس کرتے ہیں یا میں نے اس کو داڑھی رکھوا دی میں نے اتنوں کو امام سجوا دیے فلاں فلاں علاقے میں نے مدنی کام بڑھایا فلاں شہر میں تو دعوت اسلامی کو جانتا نہیں تھا اب وہ فیضان مدینہ بن گیا میرے جانے کے بعد یہ سارے اتنے کام میں نے کیے. تو یہ معاذ اللہ بہت خطرناک خطرناک خطرناک باتیں ہیں. Who are you? تو کون ہے اچھا نے کیا یہ کام, یہ خود پسندی ہے. میں یہ کہنا کہ یہ کام میں نے کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توجہ ہٹی ہوئی ہو, تو یہ عجب ہے, خود پسندی ہے اور اس میں ہلاکت ہے. تو یہ ذہن بنا رہنا چاہیے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, جو کیا اللہ نے کیا, یہ اس نے مجھے سبب بنا دیا, میرے بدلے کسی اور کو بھی چاہتا تو بنا دیتا. اب شکر ادا کرے گا یا اللہ تو نے مجھے سبب بنایا, تیرا کرم ہے تو مجھے سعادت بخشی, ورنہ تو آدمی پاگل ہو جائے. یہ سوچے اور ہو جاتے ہیں پاگل, مائک پکڑ کے بولتے ہیں ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کیا. ہمارے بعض نادا نسو یہ مدنی مذاکرے وغیرہ نہیں سنتے یا سنتے توجہ نہیں رکھتے, وہ بھی علاقوں میں لڑتے ہیں بازو کا, جب کوئی بھول کرتے ہیں اور ذمہ دار ان کو گرفت کرتے ہیں تو پھر پیچھے سے بولتے ہیں اس کو پوچھتے تھے ماحول میں کون لایا, ماحول میں تو نہیں لایا اس کو. آج ہم مدنی مرکز کی میٹھی نظر ہے اس پر, تو میرے کو اس نے یوں کر دیا, لے میرا شاگرد ہو کر میرے سامنے یوں کرتا ہے. اب یہ شروع میں نے کیا, میں آپ کو پتا میں کون کرتا ہے, میں بکری کرتی ہے. اب بکری کا انجام کیا ہوتا ہے, چھری. جو میں کرے اس کے لیے چھری ہے, چھری. تو میں شاہ میں چھوڑ دے, اپنی انا کو فنا کر دے, مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اس سے پہلے میرے اعلیٰ حضرت نے یہ مقطع بیان کر دیا, شاید اقبال نے ہو سکتا ہے اسی سے روشنی لی ہو. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ارشاد فرمایا, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اے رضا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل محبوب کے جلبوں سے آباد ہو جائے تو میں چھوڑ دیجئے. یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں علادت, تو علادت کو میں سے کیا تعلق, تو عاجزی کے پیکر تھے, اخلاص کا مجسمہ تھے. تو یہ کہ اے رضا اگر چاہتے ہو کہ دل میں محبوب کے جلوے اتر آئیں تو خود ہی کو مٹا دو, اپنے آپ کو کچھ سمجھو مت, میں نہیں کرو, اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو. اب یہ کہ آج یہ میمے کا مرض بھی یقین مانے کہ جس کو خدا بچائے وہی بچے گا, ورنہ سب کو پھر یہ تعریف کرنے والے, یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے کہ بہت بڑا سبب ہے کہ آدمی میمے پڑ جاتا ہے. یار کیا کام کیا, واہ کیا کام کیا, واہ کام کیا, واہ کام کیا. ہم جیسا تو بچ ہی نہیں سکتا, بارہا مطلب مبتلا ہوتا ہی ہے کہ مدنی چینل پہ تاثرات دینے ہیں, تو جب تک وہ الیاس کی واہ واہ نہیں کرو گے یہ مدنی چینل والے چلائیں گے نہیں. اور اس نے بولنا ہے کہ بڑا کام کیا, یہ کیا, بڑے مخلص ہیں فلاں. اب بھائی تمہارے پاس کون سا پیمانہ تھا کہ تم نے ناپ لیا کہ بڑے مخلص ہیں, تو آپ کا اخلاص ہے, اخلاص جس کی وجہ سے اتنی ترقی ہوئی. اچھا تو فرعون کو ترقی کس نے دی تھی, اتنا قبضہ کر لیا. نمرود تو پوری دنیا پہ چھا گیا تھا, بتاؤ وہ پوری دنیا پر بادشاہ تھی نمرود کی. اس کو کیا, اس کو اخلاص نے کامیاب کیا, جبھی تو مچھر نے اس کو ڈبو دیا. تو یہ کہ شہرت ہو جانا, کسی کی واہ واہ ہو جانا, یا کسی کے ذریعے دین کا بہت بڑا کام سر انجام پا جانا, اس کو تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے, ڈرتے ہی رہنا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے کہ جتنا زیادہ اس کے کام سے اس کو ترقی مل رہی ہے نا, اتنا اس کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے کہ جس سے جو زیادہ جس سے کام سردرد ہوں گے اچھے, تو اس کو میں جلدی آئے گی, اور جو ہوگا بےچارا وہ جس کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا ہوگا, بات کرنے کی تکی نہیں ہوگی, وہ کیا میں کرے گا, وہ کس کے سامنے میں کرے گا, میں کرے گا تو وہ لگے گا چپ رہے, اور جو کام کرتا ہوں میں بولے گا تو لوگ واہ واہ کریں گے, اس کی بات واہ واہ کریں گے, سیانے ہوں گے, بزن ہوں گے, عقیدت مند ہوں گے, وہ نعرے لگائیں گے. تو یہ نعرے لگنا یا واہ واہ ہونا, کھڑے ہو جانا تعظیم کے لیے کسی کی, جو کر رہے ہو ان کے اعمال کے اخلاص ہیں اور ان کی اچھی نیت ہے تو وہ سواب اخبار بنیں گے, لیکن یہ سب کیا گیا یہ تو مرا اس کے چھ دن رہلا تو حلق کٹ جائے گا مر جائے گا سمجھے. اس کے لیے بہت کچھ میں نے کہا, جو نہ سمجھے اس کے لیے کچھ بھی نہیں. اللہ کرے میں سمجھدار ہو جاؤں. اور یہ اس طرح کی باتیں کرنے میں بھی وہ بس یہ ایک خوف تو ہے ہی ہے کہ لوگ بولے رہے یار اتنے مخلص آدمی ہے کیسے انتظاری کرتا ہے, یہ بھی لفڑا ہے. تو یہ نے ہر طرح سے آدمی مطلب بچ کر جانا. شیطان جو ہے نا یہ شیطان چھوڑتا نہیں ہے. بغرا تعالیٰ ایمان افیت کے ساتھ کلمے کے ساتھ محبوب کے جلوے میں مدینے میں شہادت دے دے. آمین. یہ نصیب جا رہا ایمان سلامت ہو تو کامیابی ہے, ورنہ جب تک سانس موجود ہے نا, اگر ساری دنیا کے کافروں کو میں مسلمان بھی کروں نا شاید میرا دل نہیں رہے گا کہ میں کچھ ہوں. میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, وقار میرے سے مسلمان ہوئے میرے ہاتھ سے. تو اس کو اللہ کی خفیہ قبضہ میں انشاءاللہ اسی کی عطا سے غفلت نہیں کروں گا. میں نہیں سمجھوں گا کہ یہ کوئی میرا کارنامہ, میں ڈروں گا کہ یہ میرا امتحان ہے کہ کہیں میں نہیں پڑ جاؤں. اللہ مجھے بس یہ میرے کو یہ بھی جملے بولے, یہ بھی میں بول گیا بولتے بولتے, مجھے یہ بھی نہیں بولنا تھا کہ یہ حکایت بن جائیں گے. اور یہ پھر اپنی جان پہ گوپی ڈرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی آدمی اپنے کارنامے کو کارنامہ نہ سمجھے, اپنی اچھے خاندان کی نسبت کو کیش نہیں کرانا چاہیے. جیسے سید بھی ہے نا, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ سید اگر اپنے حسب نسب پر تکبر کرے تو اس کے لیے حرام ہے. لوگ بھلے ان کو اعلیٰ سمجھیں مگر یہ اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھے, سب سے اس کو عاجزی ہی کرنی ہے سید کو بھی. عالم ہے لوگ بے شک اس کا احترام کریں بے شک کریں, کرنا چاہیے. عالم کو ڈرنا چاہیے اگر اس نے یہ تمنا کی کہ لوگ میرے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کریں. تو یہ حدیث سب کے لیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, کہ جو یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کریں, اس کے لیے تو وعید. تو عالم ہو مفتی ہو پیر ہو, اس کو پتا چل گیا ہو کہ مجھے ولایت مل چکی ہے, تب بھی اس کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ نبوت سلب نہیں ہوگی. اس کو دی گئی خلاص, ابو نبی ولایت سلب ہو سکتی ہے. اس کو ڈرنا ہی چاہیے کہ کیا پتا یہ ولایت عارضی ملی ہو سلب ہو جائے میں کرنے سے, یا کوئی مطلب نہیں کہ ایسی بھولے کر جاؤں کہ سلب ہو جائے میری ولایت, دوسروں حقیر جاننے کی وجہ سے سلب ہو جائے. ملم بن باہورا تو بہت پہنچا ہوا تھا نا, وہ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے لوہے محفوظ کی عبارتیں پڑھتا تھا, اتنا پہنچا ہوا تھا. لیکن قرآن سے ثابت ہے کہ وہ کفر پر مرا, کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی. پیسوں کے چکر میں آ گیا, دنیا کے چکر میں آ گیا, عورتوں کے چکر میں آ گیا, اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرنے نکلا. جو یہ بدعا کرتا تھا وہ اس کے حق میں بدعا ہوتی تھی, جو کہتا جاتا تھا ہو جاتا تھا, مر گیا کفر پر مر گیا. ہمیشہ کے لیے جاننا بھی ہو گیا, حالانکہ اتنا پہنچا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے میرے میٹھے میٹھے سارے بھائیو میں بھی ڈروں, آپ بھی ڈریں, نگران شورا بھی ڈریں, اراکین شورا بھی ڈریں, کابینہ کے ذمہ داران بھی ڈریں, کابینہ کے نگران بھی ڈریں, استاذ بھی ڈرے, استاذ الاساتذہ بھی ڈرے, نائب مفتی بھی ڈرے, پورا مفتی بھی ڈرے, سب ڈرے. اللہ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے یہ جب تک حلق میں سانس ہے پتہ نہیں چل سکے گا, جب مرے گے تو پتہ چلے گا کہ ایمان ساتھ آیا کہ نہیں آیا. اللہ نہ اگر ایمان ہی چلا گیا تو اب خود ساری دنیا کو مسلمان کر دیا, اور خود اگر ایمان پر نہیں گیا تو ثقفی مشہور گزرا ہے جس نے وہ یزیدیوں سے انتقام لیا تھا اور چن چن کر امام علی مقام کے قتل میں حصہ لینے والوں کو اس نے قتل کیا, طرح طرح کی عقوبتیں سزائیں دے کر ان کو ہلاک کیا. لیکن کیا ہوا, پھول گیا نا, پھول پڑا, میں آ گئی اس میں کہ میں نے کیا, نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا, مرتد ہو گیا. یہ جو بھی تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اتنا بڑا مطلب محب اہل بیت, عاشق اہل بیت, آخر کار مرتد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. خود پسندی بہت بری چیز ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, اور یہ عجب عربی میں عجب بولتے ہیں, اردو میں خود پسندی بولتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو بولتے میں نے یہ کیا, یہ اللہ کرے کہ ہماری زبان سے نہ نکلا کرے. ہاں اللہ نے توفیق دی اور میں نے کیا, یہ صحیح ہے جملہ, مگر یہ بھی بار بار بولتے رہنا مناسب نہیں ہے کہ اس میں بھی لوگوں کو وسوسے آ لے کے یہ الحمدللہ الحمدللہ کہہ کر اپنے فضائل بیان کر رہا ہے. تو میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا نہیں, یا ہم کو نہیں کہنا چاہیے. ہاں اگر وہ لوگ کہتے ہیں تو بھی اللہ سے ڈرے کہ میں پھول نہ جاؤں. لوگوں کی زبان ہے, لوگوں کی زبان کا اعتبار نہیں ہوتا. العوام و کل انعام, عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے, محاورہ ہے جس کی. یہ تو ہم میری تو زندگی گزر گئی, میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جس کو مطلب ہے کہ وہ جلوس جن کی شانوں میں نکلتے تھے نا, زندہ باد زندہ باد زندہ باد, پھر انہی کو کتا ہائے ہائے کتا ہائے ہائے. یہ میں نے دیکھا آنکھوں سے, ایسے سیاسی لوگوں کے مطلب مناظر دیکھے میرے, جب آپ لوگ میں سے تعداد پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی. یہ دنیا اچھی نہیں ہے. یہ یعنی کوئی اگر بھیڑ کر لے کہ میرے ساتھ بہت بھیڑ ہوگی تو یہ سارے میرے ساتھ ہیں, تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کا ساتھ دیں. امام مسلم جب کوفے میں گئے تھے تو وہ ہے نا 40,000 جمع ہوئے تھے, پھر کیا ہوا, کتنے رہ گئے, ارے بھاگ دینا کم و بیش, اور امام مسلم شہید کر دیے گئے. پھر امام مسلم تو حکمت تھے, اہل بیت تھے, وہ شہید ہوئے. وہ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو اگر کوئی بھیڑ ہو بھی جائے تو کسی کو بھی یعنی کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ بھیڑ ہو گئی تو ہم بس ہم میں اچھا آدمی. اب یہ کہ مجھے دیکھنے والے لاکھوں شاید ہوں گے اس وقت, اب میں اگر یہ خبط سوار ہو جائے مجھ پر کہ میں اچھا آدمی ہوں, میں بہت مقبول آدمی ہوں, اللہ نہ کرے خبط سوار ہو جائے, کل جا کر کوئی ایسی صورت بن جائے تو یہی لوگ مجھے تھوکنا شروع کر دیں, تو کوئی بعید نہیں ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے, ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا. یہ دنیا والوں کے لیے یہ محاورہ بہت مناسب ہے. ہر کمال کو زوال ہے, ہر کمال را زوال ہے. جو بھی کمال ہے بلندی ہے اس کو نچان ہے, اس کو زوال لگتا ہے, وہ نیچے آتا ہے. کبھی سورج کسی کا چڑھ جاتا ہے, بعض اوقات وہی سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی کھڑا بھی نہیں رہنے دیتا, باؤ بھی نہیں پوچھتا. یا جب تک اس کے بعد منصب ہوتا ہے لوگ اگاوا کرتے ہیں, پھر منصب اتر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بول جاتے ہیں. بڑے بڑے آئے بڑے بڑے بادشاہ یار, کون کس کا بھاؤ پوچھتا ہے یار, کتے لوٹ رہے ہوتے قبروں پر ان بادشاہوں کی. بلیوں کو دیکھو, آج ہزاروں صدیاں گزر گئی لیکن ان کے مزاروں پہ چراغاں ہو رہے ہیں, عرس ہو رہے ہیں. کسی بادشاہ بھی کوئی عرس کرتا ہے کیا؟ پہلے مسلمان بادشاہ ہو عرس کرتا ہے, کسی صدر کا عرس کرتا ہے کوئی؟ یہ مطلب پھولنا بیکار ہے, پھولتا ہے پھٹ جاتا ہے. مچھر ہے نا, کھاتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے, زیادہ کھا لیتا اس کو پیٹ پھول جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, مر جاتا ہے. حیات الحیوان میں غالباً لکھا ہے. تو اسی طرح ہم کو بھی اگر کوئی خوبی مل جائے تو اس کو اللہ کی عطا سمجھے اور اس کی ڈرتے رہے. خوفیہ تدبیر کی خوبی کہیں چھن گئی تو مجھ سے, یا خوبی رہی اور اس سے شر پہنچا تو, بہت خوبیاں سے دن سے شر پہنچتا ہے. آواز اچھی ملی, گانا بولنا شروع کر دیا, فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا, شر میں پڑ گیا. آواز اچھی ملی, آقا کی ناطے پڑتا ہے تو اچھائی میں, لیکن اب پیسوں کے چکر میں پڑ گیا, اس کو یعنی کہ پیسوں کی آمدنی کا ذریعہ بنا لیا تو پھر یہ شر میں پڑ گیا, یہ آواز اس کو شر میں لے گئی. پہلے ناطے پڑتا تو کیا ہوا, یا قراءت کرتا ہے پیسے ملتے ہیں, اچھی آباد اچھا کاری ہے, پیسے ملتے پڑتا دو, یہ بھی شر اس کو پہنچا. تو اس لیے مطلب رضا الہی پیش نظر ہو, اور کوئی سمجھائے تو اس کا برا بھی نہ مانے کہ یہ شر الشر ہے, شر الشر کہ جو سمجھائے وہ اس پر یعنی کہ ہم کو طنز کرتا ہے, ہم کو سناتا ہے. معاذ اللہ یہ بھی لوگوں کو وسوسے آتے ہیں, کبھی یہ زبان سے بات ہوگا اظہارے بےچارے کر دیتے ہیں. تو اس سے تو اپنے اوپر صحیح بات ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہدایت کا دروازہ بند نہ کرتے ہوں. ارے یار سمجھاتا ہے چلو اچھا آدمی نہیں ہے, لیکن سمجھا تو اچھا رہا ہے نا ہم کو یار, ہمیں اچھی بات بول رہا تو ٹھیک ہے اوکے قبول کر لو. جبکہ آدمی ہو مسلمان اور خوش عقیدہ, ہاں جو بد عقیدہ اس کی تو سنا بھائی نہیں, اس کی اچھی بات بھی نہیں سنا بھائی, کان بے رہے اپنے. ہمیں بس وہی اچھا لگتا ہے کہ جو ذکر مصطفیٰ سنا ہے ہم کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ رسول کی باتیں سنیں اور عقیدہ اس کا درست ہو, ایمان والا ہو. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے بھائیو, اللہ تعالی ہم سب کو اچھا کر دے, ہمیں مخلص بنا دے, میمنے کی مصیبت سے بچائے, خود پسندی عجب سے بچائے, ریا اور تکبر سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. شخصیت باپا وہ صحابی ہیں جی نہیں, یہ 25 سیکنڈ سوچنا ہے تو 12 سوال ہوں گے, ایک ہو چکا ہے. وصال فرما چکے ہیں. لبیک. ان کا مزار ہند میں ہے. لا. اجم سے ہیں, عرب سے ہیں, عرب سے عرب سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو الٹا عرب سے تعلق سوال ہی غلط تھا, گڑبڑ ہو گئی. عرب عجم کہیں تو جتنا غیر عرب ہے وہ عجم کہلاتا ہے, جب عرب عجم کہہ دو نہیں تو دوسری جگہ دنیا میں تو مزہ ہوتا ہی ہے. آپ نے عرب فرمایا مگر جی جی عرب, ہاں میں نے عرب کہہ دیا اب تو چلو عرب عرب سے ہیں, یا یہ سوال ریجیکٹ ہو جائے گا. آپ لوگ جج بھی تو نہیں رکھتے ہو, منسم بھی تو نہیں رکھتے. نہیں مطلب آپ وہ کیا فیصلہ کرے کہ یہ سوال درست ہوگا یا غلط ہوگا. عرب اور عجم انہوں نے دونوں پوچھا تو آپ نے عرب فرما دیا. یہ آپ یہ سوال غلط تھا, عربی عجم یہ دونوں میں ایک تو ہے اندر اسٹوڈنٹ. سوال پانچ ہو گئے, چار چار سوال ہو گئے. مزار بھی عرب جی. ان کا مزار معروف ہے جی نہیں. مزار معروف بھی نہیں ہے. پانچ سوال ہو گئے. یہ کاؤنٹ ڈاؤن آئمہ مجتہدین میں سے ہیں. لا. چھ سوال ہو گئے. آدھا دیے, آدھے ہو گئے. اب تو وہ کل بھی ہوا تھا بابا کہ وہ 12ویں تک تو تھا نہیں, بخا نام لیا تھا. عرب میں ان کا تعلق مدینہ شریف, کرشماتی طور پر ترکیب بن گئی تھی. جی بابا جی کیا فرما. عرب میں ان کا تعلق مدینہ شریف سے. جی سات سوال ہو گئے. لبیک. غالب گمان ہے بابا. یہ 14ویں صدی ہجری سے کے بعد کے ہیں, یعنی 1400 سنے ہجری کے اندر کے ہیں, بعد کے ہیں. وصال کو, وصال کو تقریباً 100 سال کے اندر اندر وصال ہوا ہے ان کا. لا. 8 سوال ہو گئے. مشہور سلسلے جو ہیں ان میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتے ہیں. لا. نو ہو گئے. آپ کو یو ٹرن کی کوئی لگتا ہے آپ کو ضرورت ہے؟ تو بار بار میں اشارے بھی دوں یار. اچھا ٹھیک ہے, بارہ میں آپ اشارہ بھی نہیں دے رہے ہیں. نہیں تو اب کیا, یہ اشارے دوں گا تو ہم ڈھونڈ لیں گے. ان کا مزار شریف اتنا معروف نہیں ہے نا, آپ نے یوں فرمایا. معروف جنت البقیع میں کس کا مزار معروف ہے؟ جی ان کی شہرت جنگلی تو جی ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ علم دین ہے. لا یا مصباح مرد ہیں دس ہو گئے یا دس گیارہ سوال ہوئے. دیکھیں رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکتی ہیں. نہیں دس ہوئے گیارہ ہوئے. اچھا وہ صاحب امہات المومنین صحابیات بھی تو ہیں. امہات المومنین لا نہیں صحابیات میں سے لا امہات المومنین پوچھا صحابیات پوچھا صحابیہ پھر گڑبڑ کر دی نا. کیا پوچھا آپ آپس میں مشورہ کر رہے تھے واپس آپس میں مشورہ کیا تھا مشورہ روپے رکھ کے مشورے ہوتے ہیں. کی شہرت کی وجہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے. لا آپ کے بارہ سو بارہ ہو گئے نا گیارہ ہو گئے مجھے ختم کی نا لا چلیا. اچھا اب آپ کو آپ کو نام بتانا ہے بارہویں میں نام بتانا ہے. چلے بارہ سوال کر لیں بابا. ٹھیک ہے بارہ سوال کی جائے دے دیں کہ بارہواں میں نام بتا دیں. چلیے آپ منصف آفیشل میں تو نہیں میں اس پہ آتا ہی نہیں جگہ پر. وہ ام ابراہیم ہیں. لا چلے نام بتائیے اب صرف نام بتائیے. آج نہ آج نکلے گا تو کرشمو بھی نہیں دیکھا رنگ لگے تو شاید دیکھا رہی دیے آنے تو نام تو اچھی ہوئے کرشمو تو کرشمو ہو تو اکل میں ناچے کوئی بھائی اتنے دیکھا رہی دیے وہ مشہور شخصیت ہے. یعنی یہ بدے جتنے بھی حاضرین ناظرین ہیں نا وہ شخصیت سے واقف ہوں گے تو یہ اشارہ دیتا ہوں اتنی مشہور شخصیت ہے. اگر نہ ہو تو آپ میرے کو بول دینا کہ مشہور شخصیت نہیں ہے انکار کر دینا. منع کیا ہے منع کریے شخصیت مشہور ہے انہوں نے تو تقوی پر وہ ہے نا منع فرمایا مشہور شخصیت ہے صحابی منع کیا ہے شخصیت ہے. ہم دنیاوی شخصیت تو لے ہی نہیں رہے نا. آپ نے صحابیہ کا منع فرمایا تھا نا. جی ہاں صحابیہ کا امہات المومنین کا منع اعلان نبوت سے پہلے جنہوں نے دیدار کیا وہ بھی ساتھ میں. یہاں بھی سوال میں ایک ہوتا چلے اب نام بتائیں جلدی سے سب باری باری نام بتا دیں. تو آپ نے جواب بھیجنا بڑا مطلب کہ چن کے جواب دیا ہے ماشاء اللہ. ہم لوگ تو اوپر پیچھے تو گئے نہیں نا بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ ہم پیچھے کرو کرو جواب دینا تو مشہور نہیں بھائی آپ نہیں جواب دینے کے بھی تو کوئی ٹائم ہے نا. تو مطلب ہاں جی لبے اگر یہ مشہور ولیات مشہور ولیات اب مسئلہ یہ ہے بابا کہ اب تو ہم لے گئے تب ظاہر ہے کہ وہ کسی کو یہ طریقہ ہے کسوٹی کا نہیں مگر ان کو نام دینا چاہیے. اب ان نون کا تو میں پوچھ نہیں سکتا نا. جی بابا یعنی کہ نام جس کا سب جانتے ہیں میں نے دعویٰ کیا نا میرا اغلب گمانے کے آپ عوام کو پوچھ لینا جب یہ ابھی تو بابا دیکھیں اگر یہ بتا دیں تو نہیں ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی تو یہاں پر جو منچ پر جو ہمارے بوجھنے والے نا یہ اندھیرے میں تیر مارنے کے ساتھ بوڑھ ہیں یوں کہ سب ایک ایک کر کے دے دو کوئی بارہ نام بتاوے نا تو شاید مجھے ایک نام نکل آئے گا. بی بی حاضرہ یہ کسوٹی تو نہیں ہے. نہیں یہ نہیں کسوٹی تو اجتماعی طور پہ مشورہ کر کے ایک نام دے. یہی کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں باپا ایک بار کوئی بھی بول دے تو بی بی حاضرہ کا نام تو آ گیا نا باپا. اے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے صرف نام بتائیے. آپ کو انہوں نے نمائندہ کیا ہوتا سوال کر سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے جو بھی نام بتائے گا نہیں منچ پر نہیں منچ پر بیٹھے ہوئے جو بھی اسلام بھائی ہے وہ جو بھی ایک نام بتائے گا تو وہ مقابلہ ویسے مقابلہ تو ختم ہو ہی گیا مقالبہ بھی ختم ہوئی سیکنڈ میں بتانا چاہیے. ہاں آپ کو مطلب کہ یہ شفقت ہے کہ آپ کو گریس پیریڈ بہت مل گیا اتنے میں تو اور بات ہے. آج سیکنڈ کا چلا نہیں رہے وہ بابا, ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو لیکن آج آج بابا یہ دوسری کسوٹی ہو جاتی ہماری اتنی دیر میں. تو پاپا یہ آپ نے فرمایا تھا مدینے سے تعلق نہیں ہے ان کا. ہاں کہا تھا میں نے مدینے سے تعلق, غالب گمانے کا مدینے سے تعلق ہے ان کا. سننی کہاں جائے گا یار مدینے, اپنی اپنی دور گھر سے مدینہ. چلیں جلدی کریں, اب میں بارہ گنتا ہوں, اب نام بتا دیں. ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ. نہیں تو آپ رہنے دے, پھر واپس سے نام لے لیتے ہیں نا. ابا ان میں سے کسی کے ذہن میں کوئی بھی نام نہیں آ رہا. اب جو میسج آئے میں آپ کو میسج بتا دوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور ایک اور نام بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آیا. ایک نام ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ. ایک نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ایس ایم ایس کر دیا کیا ہوا ہے. اور ایک ایس ایم ایس بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا. ایک اور بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے. یہ چند نام آئے ہیں لیکن یہ نام ایس ایم ایس کے ہیں جن کو سوال بوجھنا تھا سوال کے ذریعے, وہ تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ اب آپ نام بتائیں. چلو عوام کو اجازت دے دیں اگر یہ بتا سکتے ہو تو, حاضرین جو آپ کے پاس ہیں میرے ناظرین اور آپ کے حاضرین. ایک نے اگر بتانا چاہے تو, ایک نے خطبہ مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام دیا ہے. رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں ختم, وہ تو نہیں دے سکے نا. اب میں دیتا ہوں کہ یہ نام میں بہت پسند کرتا ہوں اور میں نے شاید سینکڑوں یا ہزاروں مدنی منیوں کے یہ نام رکھے ہوں گے. اب پہنچ جاؤ, وہ بچہ بچہ اس شخصیت کو جانتا ہے. زینب آپ مطلب مائیک میں یہاں سے آواز آ گئی ہے میرے پاس سے اسلامی بھائی کی, اور ابھی مجھے زینب کی آواز آئی. میں کثرت سے وہ نام بتاتا ہوں, بہت کثرت. آج امین پہنچ گیا لگتا ہے. جی آج امین نام بتا رہے بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. مدینہ کا ہم وزن سکینہ ہے نا, تو یہ نام بکثرت دیتا ہوں. اب اگر بتا دے کہ یہ شخصیت مشہور نہیں ہے تو آپ بول دیں میرے کو. کون کون حاضرین میں کسی نے نام نہیں سنا سکینہ؟ اب حاضرین میں یہ ایک میرے کو پوچھ کے پوچھ دیں کہ یہ سکینہ کون تھی, یہ ذرا حاضرین کو پوچھ لیں. یہ کس کس کو معلوم ہے سکینہ کون تھی؟ یہ سکینہ کون تھی؟ چلے کو ایک بتا دے جلدی سے. اکثریت کی خبر نے اکثریت کو نہیں پتا بابا. ایسی مشہور شخصیت ہے یار. نام یہ نام کس کس نے سنا تھا؟ نام تو بابا سنا ہے, یہ اکثریت سب نے نام سنا. مشہور ہے ہاں نام سن, لیکن یہ کون ہے یہ نہیں پتا, ان کا تعارف نہیں پتا. محرم میں ان کا نام زیادہ سننے میں آتا ہے. سکینہ بنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, بی بی سکینہ جو کہ کربلا میں تھی اور واپس یتیم ہو کر امام علی مقام کی شہزادی تھی, اور مشہور ترین شخصیت ہیں. جی بابا تو آج نہ اہل بیت سے بھی نام نہیں ہوا, اور یہ مطلب کہ مرد ہیں یا عورت اس پر بھی آپ صحابی اور صحابیات پر رہے. نہیں ان کو سوالات نہ سکھائے, نہیں ہونا مر رہا ہوں, دلچسپی کم ہو جائے گی بابا. ایک دم سے یہ روز کے فکس ہوتے ہیں نا سوال, یہ فکس سوال کر رہے ہیں لوگ, عرب ہے, عجم ہے, مدینے میں, تو یہ بدل بدل کے سوالات ہو نا تو ناظرین بھی آپ کے ساتھ شامل رہے نا, دلچسپی بڑھے انشاءاللہ. کل سے بابا آپ ایسا نام لے کر آئیے گا کہ دیکھیں, امید کرتا ہوں ہمارے منچ والے اسلام میں بوجھ لیں گے. نہیں تقریباً تو بوجھ ہی لیتے ہیں, بہت یعنی کہ چھٹے ہوئے دماغ بیٹھے ہوئے. جزاک اللہ بابا, آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.